powiedział tak: jest tylko jedna prawda pod niebem. A tą prawdą jest Boże Słowo. I dalej. Każdy, bez względu na to, za kogo się podaje i jak się ubiera, jeżeli mówi inaczej, jak Boże Słowo, jest kłamcą. Tak. I jeszcze bym coś więcej powiedział, i z tym mam czasami problem. I ty to mów i nie bój się. No. Jeszcze mamy ten strach przed Bogiem. I z tym mam czasami problem. Oczywiście. Bo Pan powiedział mnie wyraźnie, i ty to mów i nie bój się. Jak mówisz, bracie, o tej modlitwie, że mamy wszystko w Chrystusie, prawda? Ale czy to oznacza... W Jezusie powiedział Bóg. Tak, w Jezusie. Tutaj wisi kluczyk przy drzwiach. Można zostawić otwarte już. Jak otworzysz, to już zostaw otwarte. Natomiast jak Pan Jezus uczy nas modlić się, to widzimy, że w tej modlitwie, której nas uczy, tam jest prośba o codzienny chleb. Oczywiście na... w kolejności, tak? Zaczynamy od przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, więc myślę, że jak najbardziej zawsze jest, Paweł mówi, wszelkie prośby, błagania z dziękczynieniem. Więc my wierzymy, dziękujemy, ale to też jest wyraz wiary, to też nie jest wyraz żebractwa, tylko to jest wyraz naszej ufności ku Bogu, że do Niego przychodzimy z naszymi problemami, składamy na Niego nasze ciężary. Ale ja słyszałam modlitwę, powiem tylko jedno zdanie, tak? Powiedział, i błagamy Cię o nasz chleb powszedni. Ja sobie myślę, Boże, przecież w dobie takiego bogactwa, gdzie się jedynie wyrzuca, mówić, że się błaga o chleb jest... nie na miejscu, bo myśmy byli na pustyni, błagamy, że to o rzeczy, o których jest trudno, no nie wiem, że tak błagamy, żeby nasze dzieci uwierzyły, jeżeli są niewierzące, czy tam o coś innego, prawda? Ale błagać o chleb, no to prawie nie wierzy. Ale a propos modlitwy, słuchałem ostatnio, bo różnych słucham na internecie, no to pewien brat całe kazanie wygłosił na temat tego, czy modlitwa, którą nauczył nas Jezus Chrystus, jest modlitwą, którą my jako chrześcijanie powinniśmy wypowiadać, stwierdził, że nie. Że ta modlitwa była modlitwą dla ludzi, którzy zostają przeprowadzani do Chrystusa, bo mówił, że uczniowie, których wybrał, nie byli jeszcze namaszczeni i nie byli w Chrystusie, bo nie otrzymali ducha. Ducha otrzymali dopiero wtedy, kiedy Chrystus zmartwychwstał. Także to jest modlitwa... Ale on to połączył z tym, a wy, czyli wy Żydzi, tak się mówicie, ojcze też i tak dalej. Ja ty powiedział, że to była modlitwa do Żydów. Ja nawet wierzący powiedział, że to nie jest modlitwa. Takie nauczanie. Ja zrozumiałam tak z niego. Teraz jak to się ma do tego, kto mówi tak, a kto mówi tak? No tak, tylko że później mamy uczniów, którzy spisują te Ewangelie i te Ewangelie trafiają również do pogan. I nie wydaje się, żeby intencją Boga było zapisanie czegokolwiek w swoim słowie, co byłoby tylko tymczasowe do jakiejś tam wąskiej grupy ludzi. Czytamy, że całe rzeczy pismo... żydowskie były tymczasowe tylko dla nich. Tak, ale one też mają znaczenie obrazowe dla nich. Nawet jeśli były tymczasowe, są obrazami rzeczywistości, która jest w Chrystusie. Nie? Więc... Także widzimy, jakie to są zmiany. Nie, no to tak. Tutaj jest właśnie to multum dzisiaj nauczycieli i nauczania i wszystkiego. I musimy szukać, nie? Każdy zna się. Znamy się. Poznajemy się. Witaj, Jerzy. Witaj, Tereska. Wolne, wszystko wolne, siadajcie. Jak wyroki Boga. Jeszcze pytanie, ktoś tu siedzi? No, przecież widać, że nikt tu nie siedzi. Na razie nie. Ale nie, w tym sensie, że ktoś tu siedzi? Tak, w czapce nie widzę. A chyba tam tucha, jak nie są ja, nie? Chyba tam, bo nie wszystkie są. Słuchasz, ja już podałam. Bo tu ktoś nie są. Kochani, pomódlęknąć, jak chcecie, możecie siedzieć, jak chcecie, możecie stać, także czujcie się swobodnie. Chciał, to można sobie, bo ta podłoga nasza jest kafelkowana. Ja oszczędzam już moje kolana. Kochany nasz Panie, chcemy przyjść do Ciebie z uwielbieniem, z dziękczynieniem za to wielkie zbawienie, które jest naszym udziałem. Za Ducha Świętego, którego nam dałeś, który oświeca nas, który poucza nas, który prowadzi nas, który uzdalnia nas do pełnienia Twojej woli i życia, nowym życiem, nie starym według ciała, ale nowym życiem, które z Ciebie płynie. Dziękujemy Tobie za to wielkie zbawienie i za tą nową drogę, do którą nas powołałeś. Panie, za wszelkie błogosławieństwo niebios, które jest naszym udziałem, w wierze w Ciebie, w trwaniu w Ciebie. Za to wszystko, co przygotowałeś i za to wszystko, co dajesz nam doświadczać i przeżywać, w czym uczysz nas, w czym objawiasz się nam, w czym prowadzisz nas. Ale wciąż wyznajemy, żeśmy biedni. Wciąż wyznajemy, Panie, że nam brak w wielu aspektach. Wciąż jeszcze nie rozumiemy wielu rzeczy, w wielu kwestiach. Spotykamy się, wciąż potrzebujemy, Panie, Twojej łaski, Twojego miłosierdzia, Twojego oczyszczenia, Twojego uświęcenia w nas, Twojej łaski, która skutecznie w nas działa i uzdalnia nas do tego, by nasze życie było owocne, by nasze słowa, nasze czyny wielbiły Ciebie i abyś Ty, Panie, był w centrum naszego życia i aby też ludzie wokół nas widzieli świadectwo Twojej łaski, Twojego działania, Twojego życia w nas. O to się modlimy, Boże nasz, i o to Cię prosimy, byś w każdym z nas kontynuował swe dobre dzieło. Ty jesteś sprawcą i dokończycielem naszej wiary. Ty, Panie, jesteś skałą, na której się opieramy. Ty jesteś tym, który karmi nas swoim życiem. I z Ciebie, Panie, chcemy każdego dnia brać, z Twojego źródła pić, i wstępować w Twoje ślady w naszym życiu, w naszej pracy, w naszych relacjach, w naszych domach. Panie, jak żyjemy, jak postępujemy, chcemy Ciebie wielbić, chcemy się Tobie podobać i chcemy o Tobie świadczyć. Chcemy też, Panie, wołać za tymi, którzy są wokół nas, szczególnie nasi bliscy, Panie, nasze dzieci, rodzice, krewni, którzy jeszcze Ciebie nie znają, którzy nie oddali swego życia Tobie, Panie, którzy potrzebują Twego zbawienia. Wołamy, Boże, byś przemawiał do ich serc, nad nimi i ratował ich, Panie, z grzechu, ratował ich z ciemności. Prosimy o Twoje zbawienie. Tak jak nam się objawiłeś, tak jak na naszej drodze posłałeś, Panie, swoich zwiastunów, tak jak nas, naszych serc dotknąłeś, Panie, modlimy się za nimi, ratuj ich, przemawiaj do nich, działaj w ich sercach. Zmiłuj się nad nimi, Panie, też nasi sąsiedzi, znajomi, ludzi wokół. Panie, tutaj rozmawiamy o różnych kościołach, rozmawiamy o ludziach religijnych. I widzimy, jak wielu, Panie, jest zwiedzionych, jak wielu jest zagubionych, jak wielu rozczarowanych. Chcemy prosić Ciebie, Boże, żebyś w swojej łasce, póki ten czas łaski trwa, przemawiał do ich serc, otwierał ich oczy, wyzwalał, Panie, z ślepoty, wyzwalał z błędnego myślenia, z błędnego, grzesznego życia. Prosimy, Boże, prosimy o dzieło Twojego zbawienia, o dzieło Twojej łaski. Prosimy, zmiłuj się, Panie, nad ludźmi wokół nas i pomóż nam jaśnieć tym blaskiem, pachnieć Twoją wolą. Pomóż nam być solą tej ziemi, nie ustawać w życiu i świadectwie dla Twojej chwały. Prosimy w Twoim świętym imieniu, prowadź nas, używaj nas, niechaj Twoje imię będzie uwielbione w nas. Amen. Panie Boże, Wszechmogący Ojcze, ja Cię proszę, przychodzę do Ciebie i stawiam Ci tę całą sytuację, która jest w naszym kraju. Stawiam Ci ten rząd, Panie, i te wybory, które mają się odbyć. Panie, Ty ustanawiasz królów, Ty ustanawiasz, Panie, władców narodów. Ja Cię proszę, aby prezydentem Polski został ten, którego Ty, Panie, wybrałeś. Tak, jako najlepszego, jako najlepszego człowieka dla tego kraju na ten czas. Twoja wola niech się wypełni, Panie. Pobłogosław tego człowieka. Niech Panie niebo się otworzy, Bożego błogosławieństwa. Niech to wszystko, co się dzieje, dzieje się, Panie, z poruszenia Twego ducha. Panie, proszę Cię, wylej swego ducha na ten kraj, na tę ziemię. Odnów ten kraj, Panie. Przywróć, Panie, w tym kraju Boże życie. Jest tak wiele do zrobienia, Panie. Prosimy Cię o zmianę. Panie, błagam Cię o łaskę, miłosierdzie. O Polaków, którzy będą dokonywali tego wyboru. Aby dokonywali go w mądrości, pod wpływem Ducha Świętego, Panie. Dotykaj tych ludzi. O to się modlę, Panie, aby Twoja wola się wypełniła. Dziękuję Ci, Ojcze, że mnie wysłuchałeś. Tobie to oddaję. W Jezusie Chrystusie i Duchu Świętym. Amen. Amen. Panie, Ty powiedziałeś, że nawiedzisz ten kraj w sposób potężny, w sposób cudowny, w taki, jakiego nawet nie jesteśmy w stanie sobie wyobrazić. Panie, oczekujemy na Twoje nawiedzenie Polski, Panie. Na to, że Ty dokonasz przełomu w tym kraju, Panie. Że wielu ludzi, Panie, odda swoje serca Tobie, Boże. Modlę się, Panie, abyś wylał Ducha Twojego Świętego, tak jak obiecałeś, Panie. Aby ta ziemia napełniła się poznami chwały Twojej, Panie, jak morza są brzegi, które wypełniają. Aby ten naród, Panie, poznał Ciebie, Boga żywego i Jezusa Chrystusa jako swojego Zbawiciela i Pana i nie ginął, ale miał życie wieczne, Panie. Aby ta zasłona, Panie, została zdjęta z oczu tych ludzi, Panie. Aby byli chętni, Panie, słuchać, Panie. Wzbudź głód Ciebie, Ojcze, Boga żywego w tym kraju. Wzbudź głód, Panie, Twojego słowa, Panie. Ja dziękuję Ci, że w każdym domu jest Twoje słowo, Panie. Modlę się o to, Panie, aby ono było czytane. Modlę się o to, aby ci, którzy wyciągną rękę po to słowo, Panie, byli przez Ciebie pobłogosławieni, Panie, abyś dał im zrozumienie tego słowa, abyś rozkochał ich w tym słowie, Panie. O, Panie, modlę się o to, Panie. Modlę się o to, Panie. Abyśmy mogli wspólnie Tobie, Panie, służyć z naszymi sąsiadami, Panie. Z mieszkańcami tych osiedli i miast, w których mieszkamy, Panie. Prosimy Cię, Panie. Prosimy Cię, Panie. Nie pozwól, żebyśmy obojętnie przechodzili, Panie, obok tych ludzi. Ale, Panie, spraw, abyśmy przychodzili do tych ludzi z miłością, tak jak Ty, Panie. Jest napisane, że Ty wiązami miłości pociągałeś Izraela, Panie. Panie, miłość. Tylko Twoja miłość, która wlewa w naszych serc, niech się przelewa, Panie, przez nas i dotyka innych. Aby jeszcze wielu mogło poznać Ciebie, Jezu. Aby te miejsca, na których się zgromadzamy, były za małe, Panie, żeby trzeba było najmować większe miejsca, Panie. Dlatego błogosławię, Panie, każdy zbór, każdego pastora i każdego, kto, Panie, wychodzi do ludzi i głosi im słowo, składa świadectwo o Twojej miłości, dobroci i Twojej łasce, Panie. O to Cię proszę, Panie. Aby tych, którzy będą to czynić, było coraz więcej, Panie. Żeby nie było nikogo, kto jest wierzącym, a kto przechodzi obojętnie obok tych ludzi, Panie. A kiedy otwieramy nasze usta, Panie, Ty je napełniaj, Panie. I uwielbi swoje święte imię, Panie. Bo nie nam. Nie nam, ale swojemu świętemu imieniu daj chwałę. Dla łaski swojej, dla wierności swojej. Halleluja. Amen. Za ten czas łaski. Dziękujemy Ci, że żyjemy jeszcze w czasach pokoju, że nie ma, Panie, jakichś zamieszek, Panie, że możemy się zgromadzać swobodnie, Boże. Także dziękujemy Ci, Boże, za każdą osobę, która tutaj znajduje się. Chcemy, Panie, Cię prosić, abyś nam pobłogosławił, abyś dał nam mądrość, zrozumienie Słowa Twojego, napełniał nas Twoim Świętym Duchem, Boże. Tak potrzebujemy Ciebie, Jezu. Wlewaj w nasze serca też głód i pragnienie czytania Słowa i modlitwy. Panie, napełnij nas takim duchem modlitwy, abyśmy się modlili o Ciebie nieustannie. Potrzebujemy, Panie, ciągłej relacji z Tobą. Potrzebujemy Ciebie każdego dnia i każdej chwili, bo bez Ciebie nic nie jesteśmy w stanie się czynić, Jezu, z siebie. O, Panie, Jezu, pomóż nam. Rozwiązuj nasze problemy. Widzisz, że każdy przyszedł z jakimiś troskami, problemami. Boże, psychiczne wszystkie nasze troski, te zmagania. Boże, prosimy Cię o Twoją łaskę. Ty masz moc rozwiązać każdy problem, bo dla Ciebie nie ma rzeczy niemożliwych. Panie Jezu, prosimy Cię o Twoją, prosimy Cię, Boże, o tych wszystkich, którzy się źle mają, którzy nie mogli tutaj dzisiaj być na społeczności, abyś ich błogosławił, abyś dotykał i duchowo, i ciało. Prosimy Cię, Panie, o tych wszystkich, którzy gdzieś odstąpili, aby wrócili na nowo do Ciebie, aby mogli przyjść, Panie, przyjść nam, przyjść z Tobą, szczególnie tak proszę o Wiesława, Boże, który był naszym przyjacielem, Boże, i tak po prostu się jakoś, Panie, gdzieś oddali od Ciebie. Boże, zmiłuj się na tym człowiekiem, błagamy Cię o Twoją łaskę. Panie, prosimy się też o wszystkich tych, którzy są prześladowani, dla chwały Twojego imienia, abyś Ty, Boże, błogosławił wszystkich tych, którzy, Boże, cierpią. Abyś, Boże, był z nimi, aby oni czuli Twoją bliskość, obecność. Panie, wylewaj ich serca, siłę i wytrwałość w tych zmaganiach, w tych problemach, Boże. Boże, doprowadzaj też, jeśli chcesz, Panie, z tych więzień, a jeśli są gdzieś na wolności, Panie, daj im, Panie, siłę i łaskę, aby mogli wytrwać do końca. Panie, prosimy Cię, Boże, o Twoją łaskę. Boże, prosimy Cię też o, ja Cię proszę o moją rodzinę, abyś ich ratował, abyś ich zbawił, abyś dotknął się ich serc, Panie. Aby ich serca nie były głuche na Twój głos, aby mogli otworzyć oczy i uszy swoich serc, Panie, na Twój głos. Panie, tak Cię błagam o Twoją łaskę, pomóż im, Boże, aby się mogli spotkać z Tobą, aby mogli się, Panie, pojednać z Tobą, Boże. Ojcze, przyjdź do ich serca, przyjdź do ich życia. Proszę Cię o Twoją łaskę, zmiłuj się nie tylko nad moją rodziną, ale nad rodzinami tych, którzy jeszcze, Panie, nie są nawróceni w naszych domach, w naszych rodzinach. Prosimy Cię o każdą osobę, Boże, abyś się zlitował, abyś się zmiłował. Boże, nad nimi prosimy Cię w imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. Amen. Dziękuję Ci za nasz kraj. Żyjemy w wolnym kraju, gdzie nie ma wojny, gdzie jest wiele możliwości, że jeśli ktoś chce pracować, to dużą szansę, że jeszcze tą pracę dostanie. Chcemy błogosławić Ojcze rząd i te wybory też modlić się. Modlimy się za Ciebie, prosimy. Ludzie, o tych wszystkich, którzy nie swają władzę. Chwała Ci, Jezusie. Chwała Ci, Panie. Chwała Ci, Panie. Prosimy Cię. Dziękuję Ci, że dajesz nam chwała Ci, Jezusie. To możliwe, żeby tworzyć protesty, żeby nawzajem się zachęcać. Podziękować, podnosić. Dajmy Ci przede wszystkim miłość do braci i sióstr. I mądrość, pokorę. Potrzebujemy Ojcze na tej drodze nie tylko głosu Ducha Świętego, nie tylko słowa też, które nas pouczą, ale potrzebujemy tych braci i siostry, którzy nas zapomnę, czego dziękuję. Dziękuję Ci jakoś, Ojcze, że Ty jesteś na miejscu. Myślę, że doceniamy dzisiaj ważne zmierzanie. Warto znowu wiary straszne. Dziękuję za ten piękny dzień. Też może się o tych naszych najbliższych, którzy nie są zbawieni, przemiany ich serca, nowe życie. Chwała Tobie. Chwała Tobie. Chwała Tobie. Różnych, trudniejszych, większych przyjawów Twojej miłości, Twoim działaniu. Dziękuję za to. Amen. Abba, Ojcze, ja wołam do Ciebie o Kościół Pana Jezusa Chrystusa. tu u nas, w naszym kraju i na całym świecie. Proszę Cię o jedność, o ducha mądrości, prawdy dla Kościoła. Panie, błagam Cię, zmiłuj się nad nami. Jest tyle zła, co się dzieje w Kościele. Jest tyle odstępstwa. Boże, proszę Cię o łaskę. Proszę Cię o łaskę dla moich braci i sióstr, żeby wyszli, Panie, z wszelkiego zwiedzenia, z wszelkich czarów, wszelkiego kłamstwa. Panie, błagam Cię o to. Pomóż temu krajowi, pomóż tej ziemi odbudować, Panie, tą wiarę, którą apostolską wiarę i działanie Twego Ducha Chrystusa. Modlę się, Panie, o jedność, o miłość, braterstwo, aby nie było między nami, Panie, takich dużych różnic i podziałów. Abyśmy, Panie, się nie kłócili o głupoty, ale razem stanęli w jednym duchu do boju o tych ludzi, o tych, którzy są niezbawieni, abyśmy ich wyrywali z ognia. Panie, Ty nas powołałeś do tego, abyśmy Tobie służyli i byśmy mogli usłużyć innym. Boże, daj nam łaskę. Daj nam łaskę w tym czasie, w którym wszyscy się pogubili dookoła. Takie mam wrażenie. Stanąć, Panie, w jedności Twego Ducha. Odbuduj, Panie, Kościół Chrystusa. Panie, niech każdy z nas przejrzy, niech zostaną otwarte oczy, serc każdego brata i siostry, uszy, Panie, aby słyszeli Twój głos, aby nie byli obojętni. Proszę Cię, Panie, aby ta księga, która jest księgą duchową, dawała życie wszystkim tym, którzy, Panie, sięgną po nią. O Twą łaskę proszę, o miłosierdzie. Dla zborów, Panie, dla pastorów, dla tych, którzy się spotykają, Boże, uchroń nas od złego. Panie, prosimy Cię, aby oszustwo grzechu, które, Panie, działa, nie oszukało tych ludzi, nie zwiodło na manowce. Panie, spraw, abyśmy stawali się wszyscy w tych kościołach uczniami Twoimi. Pociągnij nas, Panie. Dziękuję Ci, Ojcze, że mnie wysłuchałeś. W imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. Amen. Chwała Ci, Jezu. Amen. Chwała Ci, Boże. Modlimy się też, Panie, o braci, którzy głoszą Twe słowo, tak, abyś obdarzał mądrością z góry, odwagą, mocą, aby to słowo, które jest zwiastowane, było zwiastowane w prawdzie, w mocy Twojego Świętego Ducha. Szczególnie, Panie, prosimy o te trudne miejsca, gdzie jest wiele przeciwników, gdzie jest wiele obojętności, letniości, gdzie serca są zamknięte. Panie, daj łaskę, by nie zniechęcać się, nie próbować szukać jakiejś innej drogi dotarcia do ludzkich serc przez jakieś kompromisy, przez jakąś formę rozrywki, przez jakieś formy pociągania człowieka w jego cielesności. Ale daj, Panie, wytrwałość, głoszenie Twojego Słowa w mocy Ducha Świętego. I Ty wróż te skały, Ty otwieraj te ślepe oczy, głuche uszy. Prosimy, Boże, rozpalaj te oziębłe serca. Prosimy o Twoje dzieło odnowy, przebudzenia, ożywienia. Panie, modlimy się też o te kraje, miejsca na tym świecie, gdzie ludzie żyją w skrajnej nędzy, gdzie jest wojna, gdzie są konflikty narodowe, konflikty plemienne, gdzie ludzie żyją w zniewoleniu różnymi strasznymi obrzędami, diabelskimi pętami. Boże kochany, wołamy, aby tam byli Twoi słudzy, którzy niosą światło Ewangelii, którzy żyją i którzy postępują zgodnie z Ewangelią, którzy głoszą Twe słowo, Panie, w mocy Twego Ducha. Posyłaj, prosimy, pracowników na to wielkie żniwo. Wciąż widzimy, jak mało jest tych pracowników, ludzi pełnych Ducha Świętego, pełnych odwagi, pełnych mocy Twojej, mądrości Twojej, prawdy Twojej. Prosimy, powołuj, posyłaj, Panie, w mocy Twego Ducha, posyłaj Twe słowo do tych ludzi żyjących w ciemności, żyjących bez nadziei, żyjących w strachu. Boże, prosimy o Twoje dzieło ratunku i zbawienia tych biednych ludzkich dusz, które nie znają Ciebie, które żyją w ciemności, w grzechu, w śmierci. Dziękujemy, że Pan Jezus przyszedł, aby ratować chorych, słabych, zniewolonych. Prosimy, posyłaj Twoje słowo do tych ludzi. Prosimy też o tych, którzy żyją na ulicach, bezdomnych, alkoholików, Panie, narkomanów, ludzi zniewolonych przez diabła. Ratuj ich, Boże, pociągaj ku Tobie. Dziękujemy za tych wszystkich, którzy uniżają się do nich, którzy są gotowi znosić różnego rodzaju przykrości, aby nieść im Twoją Ewangelię, aby wskazywać na Ciebie, który jedynie masz zbawienie. Prosimy, błogosław Panie tę pracę ewangelizacji uczniostwa pośród biednych, pośród sierot, wdów, ludzi chorych, ludzi umierających. Prosimy, Panie, błogosław Twój Kościół w tym dziele miłosierdzia, głoszenia Twojej Ewangelii. Prosimy, prowadź, Panie, pośród tej całej ludzkiej nędzy i grzechu. Modlimy się o Twoje dzieło ratunku, zbawienia ludzkich serc. I przyjdź, Panie, Królestwo Twoje, bądź wola Twoja, tak jak w niebie, tak i na ziemi. Wołamy, Panie, bądź wywyższony, bądź uwielbiony w swoim Kościele i w tym dziele, które dokonujesz w tym świecie przez Twój Kościół. Amen. Amen. Amen. Musimy się każdy z nas wykorzystywał czas, który mamy, żeby się świecić w tym świecie pod sobą i głosić się wam swoim życiem i słowami. Pomóż nas mówić w nas. Amen. Szkolony Ojcze, wielbimy Ciebie, nie znajdujemy słów, aby wyrazić swoją wdzięczność za dzieło krzyża. Ale prosimy Cię o to, abyś każdego dnia dopomagał nam pomocy tego brać słyszeć, abyśmy mogli podążać za to, abyśmy tą rękę, którą przyłożyliśmy do pługa, abyśmy mieli zawsze ją przełożoną, swój wzrok zawsze zwrócony w Ciebie. Jesteś dla nas wspaniałym wzorem, chcemy podążać za Tobą, drogi. Nasz Panie Jezu, Ty jesteś naszym Zbawicielem, Ty jesteś naszym pasterzem. Dziękujemy Tobie za to, że w społeczności z braćmi, z Twoim Kościołem, z Twoim ciałem możemy wzrastać ku Twojej chwale. Dziękujemy Tobie za błogosławieństwa, którymi zostaliśmy błogosławieni na wyżynach niebios. Za to, że siedzimy dzisiaj na wyżynach niebieskich i możemy patrzeć na to wszystko z góry. Że możemy widzieć przez pryzmat tego świętego słowa, w jakim strumieniu czasu przyszło nam żyć, że żyjemy w dniach końca, w dniach ostatnich. To, co się obecnie dzieje, co się rozgrywa na arenie politycznej, nie tylko w naszym kraju. Mówiłeś już o tym w swoim świętym słowie, mówiłeś o tym, że przyjdą czasy, że zmierzamy i zdążamy do wielkiego ucisku. Dlatego błogosław swój lud, aby on mógł śmiało stawić czoło Antychrystowi, który będzie robił wszystko, aby złamać, aby zwieść, aby sprowadzić na manowce naszych kochanych braci. Błogosław ich, Panie, szczególnie tych, którzy znoszą różne cierpienia, prześladowani, którzy cierpią głód, którzy dzisiaj nie mają możliwości spotykania się tak jak my. Dzisiaj tutaj spotykamy się przy Twoim stole, aby Ciebie jeść i pić, Panie. Dziękujemy Tobie za Twoją świętą krew, za moc krzyża, za Twoje życie, które wlewasz nas dzisiaj. Chcielibyśmy, aby ono obfitowało, abyśmy mocy tego Świętego Ducha dzisiaj dali odpór szatanowi, dali odpór naszemu ciału, które w dalszym ciągu jest przeciwne naszemu duchowi, które w dalszym ciągu chce nas zdołować, które chce nas rzucić na glebę i powiedzieć nam, że jesteśmy nikim. My wiemy, kim jesteśmy. Jesteśmy Twoimi dziećmi, Ojcze. Mamy do Ciebie, Abba, Ojcze. Wierzymy Tobie, ufamy Tobie. Zaufaliśmy Twojemu Świętemu Słowu. Spraw, Panie, aby dzisiaj rozważając Twoje Święte Słowo, Twoje Słowa, które zanotował Mateusz, który to wspaniałe słowa jego błogosławieństwa. Na górze, które powiedziałeś, chcemy, aby ono było dla nas żywe, abyśmy mogli dzisiaj tutaj zostać błogosławieni przez Ciebie, abyśmy mogli przeżywać Twojej obecności, abyś do nas mówił, przez nas, do nas, w nas, abyśmy mogli wyjść tutaj błogosławieni i pełni sytości, abyśmy mogli śmiało kroczyć aż do domu zwycięstwa. Bardzo umiłowaliśmy Twoje przyjście, Panie. O, jak czekamy na to, abyś przyszedł. Ale głęboko leży nam na sercu dobro naszych bliskich, dobro naszych bliźnich, jak tych bracia wspomnieli. wiele jest cierpienia, bólu, łez, wiele jest grzechów wokół nas, w nas, dlatego błogosław Panie, błogosławimy w Twoim świętym imieniu, Panie Jezu, nasze rodziny, naszych bliskich, nasze dzieci, błogosławimy wszystkich tych, którzy rządzą w naszym kraju, aby oni mogli sprawować w mądry sposób władzę, my abyśmy mogli ciche i spokojne życie wiedzieć, do czego przyjść. Pragniemy, aby ono miało miejsce tu i teraz, abyśmy też byli znalezieni czyści i nie brudzeni w grzechu, abyśmy mogli znaleźć łaskę w Twoich oczach. Pragniemy, drogi Ojcze, abyśmy mogli znaleźć łaskę w Twoich oczach, bo jesteśmy niegodni, ale Ty nas błogosławiłeś w Chrystusie wszystkich. I dziękujemy Tobie za to. Bardzo Ci dziękujemy. Za ten czas Ci dziękuję, że mogę tutaj spotkać się z braćmi tutaj w Zęcherowie i aby ten czas, który tutaj będzie nam dany ku Twojej chwale. Panie, ja Ci chcę podziękować za to, że Ty jesteś takim łaskawym i miłosiernym Bogiem. Panie, nie musiałeś, ale znalazłeś mnie. Całe życie Cię szukałam, Ty mnie znalazłeś. W momencie, kiedy już straciłam nadzieję, Ty mnie znalazłeś i wyrwałeś mnie. Dziękuję Ci z całego serca. Dzisiaj jestem zupełnie w innym miejscu. Tobie oddaję chwałę i cześć. Dziękuję Ci za łaskę, jaką mi okazałeś. Dzięki Ci, Panie. Panie, nie znam słów, aby wyrazić swoją wdzięczność. Dziękuję Ci za Twoją mękę, za to ból i cierpienie, które wzięłeś na siebie. Żeby nie musiała być potępiona i odrzucona. Panie, daj nam łaskę wszystkim, daj mi łaskę przeżyć to życie dla Twojej chwały. Bo chcę by Ci służyć i za Tobą oddawać Ci chwałę w duchu i w prawdzie. Pomóż nam, Panie, w tym, proszę Cię. Bo mamy jeszcze wszyscy wiele do zrobienia. Jesteśmy w drodze, uczymy się i potrzebujemy Twego ducha. Pociągaj nas, Panie, wszystkich i wyrywaj nas, Panie, z wszelkiej ciemności, abyśmy wkroczyli w coraz większej światłości, żeby nasza droga tylko uświęcania do domu Ojca, Panie, przynosiła Tobie wiele radości i owocu. O to się modlę, Ojcze, dla nas wszystkich, dziękując Ci za Twoje miłosierne serce. W imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. Amen. Panie, Twoje słowo jest jak lampa, abyśmy nie błądzili w ciemności, abyśmy nie żyli kierowani naszym słabym ludzkim umysłem, ale dałeś nam Twoje święte Słowo, które ożywiasz przez Twego Ducha, pozwalasz rozumieć i nade wszystko pozwalasz nim żyć. Pragniemy, by to Słowo mieszkało w nas obficie i abyśmy my żyli w prawdzie tego Słowa. Daj nam, Panie, mądrość z góry, aby rozumieć to Słowo właściwie, aby ono się ziszczało w naszym codziennym życiu, żeby to nie była nauka tylko, którą mamy w głowach, ale żeby to było życie, które jest w nas, które się objawia w naszych dobrych słowach i czynach. Prosimy, Panie, mów do nas, poruszaj nasze serca, napawaj nas świętą bojaźnią, napawaj nas zbożnym lękiem, napawaj nas Twoją miłością, Twoim pokojem, Twoją mądrością. Prosimy, kochany Boże, daj by to Słowo, które czytamy, żyło w nas i abyśmy my żyli w prawdzie tego Słowa. Mów do nas, kochany Panie, daj nam łaskę być wykonawcami tego Słowa. Daj nam uszy do słuchania. Daj nam łaskę w rozmowie, żebyśmy szanowali się wzajemnie, żebyśmy uważali jedni za drugich, jedni za wyższych od nas, żebyśmy z pokorą, z uwagą wsłuchiwali się, co Ty mówisz do nas przez brata, przez siostrę. Pomóż nam, Panie, rozmawiać, rozważać, zgłębiać prawdę Twoją w duchu miłości, szacunku, pokory. Mów do nas, kochany Panie, chcemy Ciebie usłyszeć, chcemy od Ciebie wziąć. i uwielbić Ciebie w naszym posłuszeństwie. Prosimy Twoje łaskawe działanie w mocy Twojego Ducha Świętego. Amen. Amen. Amen. Amen. Znaliśmy, bracie. Ewangelia Mateusza, 5 rozdział. Bardzo znany fragment i niezwykle bogaty, niezwykle głęboki. To jest niesamowite, jak te różne fragmenty, które dobrze znamy, jak przychodzi nam wspólnie je rozważać, widzimy, że jest tam wciąż tyle nowej treści, tyle pouczenia Bożego dla nas. I jakże potrzebne, byśmy na nowo i na nowo i na nowo wracali do tych słów, nie sądząc, że już poznaliśmy, jak należało poznać, ale z takim właśnie sercem pragnącym: mów do mnie, Panie, i pokazuj mi Twoją drogę. Przeczytajmy cały ten rozdział. Będziemy w sumie, skupimy się na 2-3 wierszach, ale przeczytajmy cały rozdział, żeby mieć tutaj kontekst i przypomnieć sobie te cenne słowa, które Pan Jezus tutaj wypowiada do swoich uczniów. W pierwszym wierszu czytamy, że tam były tłumy, ale Jezus wstąpił na górę, a gdy usiadł, rozłożyli się przy Nim Jego uczniowie. I wtedy zaczął do nich przemawiać, a więc do swoich uczniów. Rozpoczął tymi słowy: szczęśliwi świadomi swojej nędzy, gdyż ich jest Królestwo Niebios. Szczęśliwi zasmuceni, gdyż oni doznają pociechy. Szczęśliwi pokorni, gdyż oni odziedziczą ziemię. Szczęśliwi złaknieni, spragnieni sprawiedliwości, gdyż oni będą nasyceni. Szczęśliwi miłosierni, gdyż oni dostąpią miłosierdzia. Szczęśliwi czystego serca, gdyż oni będą oglądać Boga. Szczęśliwi niosący pokój, gdyż oni będą nazwani synami Boga. Szczęśliwi prześladowani z powodu sprawiedliwości, gdyż ich jest Królestwo Niebios. Szczęśliwi jesteście, gdy was będą znieważać, prześladować i kłamliwie zarzucać wam wszelkie zło ze względu na mnie. Cieszcie się, radujcie niezmiennie, bo w niebie czeka na was wielka zapłata. Podobnie prześladowano proroków, którzy byli przed wami. Wy jesteście solą ziemi. Gdyby sól zwietrzała, nikt smaku by jej nie przywracał. Przepraszam, nie włączyłeś Discorda? Włączyłem. A, wyłączyłem teraz, wyłączyłem internet przez pomyłkę. Sorry, dobrze, że przypomniałem. Już włączyłem z powrotem internet, tak, tak. Moment. Bo tutaj niektórzy bracia, siostry z nami się kontaktują przez internet i transmitujemy to nasze spotkanie dla nich. Także ja przez jakoś bezmyślnie wyłączyłem tu internet u siebie. Już się połączyłem z powrotem, już jest. Wiersz 13. Wy jesteście solą ziemi. Gdyby sól zwietrzała, nikt smaku by jej nie przywracał. Byłaby nieprzydatna w sam raz do wyrzucenia i podeptania przez ludzi. Wy jesteście światłem świata. Nie da się ukryć miasta, które leży na górze. Nie zapalają też lampy, by ją postawić pod garnkiem. Światło umieszcza się na świeczniku, skąd obecnym w domu świeci najskuteczniej. Tak niech i wasze światło świeci wobec wszystkich. Niech ludzie zobaczą wasze szlachetne czyny i wielbią waszego Ojca w niebie. Nie sądźcie, że przyszedłem unieważnić prawo lub proroków. Nie przyszedłem unieważnić, ale wypełnić. Zapewniam was bowiem, dopóki trwać będzie niebo i ziemia, ważna będzie każda jota i każda kreska prawa, aż wszystko się dokona. Kto zatem rozwiąże jedno z przykazań, choćby z pozoru nieważne, i w ten sposób będzie uczył ludzi, tego w Królestwie Niebios też nazwą nieważnym. Tego natomiast, kto będzie je stosował i innych tego uczył, w Królestwie Niebios nazwą ważną osobą. Powiem więcej. Jeśli w swojej sprawiedliwości nie posuniecie się dalej niż znawcy prawa i faryzeusze, nie wejdziecie do Królestwa Niebios. Wiecie o tym, że przodkom powiedziano: masz nie zabijać, a kto popełni zabójstwo, będzie podlegał karze. Ja wam natomiast mówię, każdy, kto żywi gniew względem swojego brata, będzie podlegał karze. Kto depcze jego godność, stanie przed Radą Najwyższą, a kto go nazwie głupcem, skończy w ogniu miejsca wiecznej kary. Dlatego, jeśli byś składał swój dar na ołtarzu i tam by ci się przypomniało, że twój brat ma coś przeciwko tobie, zostaw swój dar przed ołtarzem. Pojednaj się najpierw z bratem, a potem wróć i dokończ ofiarowanie. Nie odwlekaj ugody z przeciwnikiem. Załatw sprawę, zanim rozpocznie się proces, aby przeciwnik nie poddał cię sędziemu, a sędzia podwładnemu, i abyś nie trafił za kraty. Zapewniam cię, wyjdziesz stamtąd dopiero, gdy oddasz ostatni grosz. Wiecie, że powiedziano: masz nie cudzołożyć. Ja wam natomiast mówię, każdy, kto pożądliwie przygląda się kobiecie, już w swoich myślach dopuścił się cudzołóstwa. Jeśli twe prawe oko przywodzi cię do upadku, wyłup je i odrzuć daleko od siebie. Więcej zyskasz, gdy stracisz jeden z twoich członków, niż gdy postradasz całe ciało w miejscu wiecznej kary. Podobnie, jeśli twa prawa ręka przywodzi cię do upadku, odetnij ją i odrzuć jak najdalej od siebie. Lepiej dla ciebie będzie, by zginął jeden z twych członków, niż żeby całe twe ciało miało znaleźć się w miejscu wiecznej kary. Powiedziano też: kto się rozwodzi z żoną, niech jej wręczy oświadczenie rozwodowe. Ja wam natomiast mówię, każdy, kto się rozwodzi z żoną, pomijając przypadek nierządu, naraża ją na cudzołóstwo. A kto by rozwiedzioną poślubił, cudzołoży. Wiecie, że przodkom powiedziano: masz nie łamać swych przysiąg, lecz dotrzymać ich wobec Pana. Ja wam natomiast mówię, wcale nie przysięgajcie ani na niebo, gdyż jest tronem Boga, ani na ziemię, gdyż jest Jego podnóżkiem, ani na Jerozolimę, gdyż jest miastem wielkiego króla. Nie przysięgaj też na swoją głowę, gdyż nie możesz ani jednego włosa uczynić białym lub czarnym. Niech raczej wasze tak znaczy tak, a wasze nie, nie. Bo to, co ponadto, pochodzi od złego. Wiecie, że powiedziano oko za oko i ząb za ząb. Ja wam natomiast mówię, nie odwzajemniajcie zła. Temu, kto ci wymierzy prawy policzek, nadstaw również lewy. Temu, kto cię pozywa do sądu i chce zabrać tunikę, zostaw także płaszcz. Kto by cię przymuszał, byś niósł jego ciężar jedną milę, nieś dwie mile. Temu, kto cię prosi, daj. I nie odwracaj się od tego, kto chce od ciebie coś pożyczyć. Wiecie, że powiedziano, masz kochać swego bliźniego, a wroga mieć w nienawiści. Ja wam natomiast mówię, kochajcie waszych nieprzyjaciół i módlcie się za tych, którzy was prześladują. Tak czyniąc, zachowujcie się, jak przystało na dzieci waszego Ojca w niebie. On sprawia, że słońce wschodzi nad złymi i dobrymi, a deszcz spada na sprawiedliwych i niesprawiedliwych. Bo jeśli okazujecie miłość tym, którzy was kochają, co wam wynagradzać? Czyż celnicy nie czynią podobnie? A jeśli pozdrawiacie tylko swoich braci, co w tym nadzwyczajnego? Poganie też to robią. Wy bądźcie doskonali, jak doskonały jest wasz Ojciec w niebie. Mamy tutaj fragment kazania, to nie jest całe, to jest dopiero początek kazania mistrza kaznodziejów, Pana Jezusa Chrystusa, który mówi do swoich uczniów. I ostatnio tutaj rozważaliśmy ten wiersz 13, gdzie Pan Jezus mówi do swoich uczniów, wy jesteście solą ziemi. I rozważaliśmy, cóż się kryje pod tym obrazem soli. Jeśli ktoś z was chce tutaj coś jeszcze wnieść, to proszę bardzo. A przejdziemy za chwilę do tego kolejnego obrazu, w którym Pan Jezus mówi, wy jesteście światłem świata. Ten obraz, myślę, drugi jest prostszy, bardziej nam znany, bardziej łatwiej nam go umieścić w różnych fragmentach Słowa Bożego. Ten z tą solą jest trudniejszy, ale jako, że mamy dzisiaj trochę nowych osób, to jestem ciekaw, jak wy, bracia, siostry, którzy jesteście dzisiaj pierwszy raz z nami, jak to widzicie, co się kryje za tą solą, co Pan Jezus miał na myśli, mówiąc, wy jesteście solą ziemi. Wiemy, jakie działanie ma sól w ogóle w naszym życiu, prawda? Działanie konserwujące, coś, co potrafi zachować i przetrzymać swoją świeżość. I tak samo tą solą w nas jest Chrystus, czyli On nas tutaj jak gdyby ubogaca, przesyca nas samą sobą i my możemy, tak jak ten drugi przykład, gdzie Chrystus mówi, jesteście światłością świata, to my jesteśmy również tą solą. Są to takie przykłady, które Chrystus podaje 2-3 razy, aby tak jak pewien obraz czy zdarzenie jest opisywane z różnej perspektywy. I tak samo tutaj mówi, abyśmy my, czytając to słowo, wnikając w nie, zrozumieli, jak to jest ważne w Jego oczach, aby ci, którzy mają Go reprezentować, tych, których powołał, byli tymi, którymi chce, aby On. Żebyśmy byli takimi, jak On chce, abyśmy byli. Także my musimy tutaj z wielkim szacunkiem i z miłością i z bojaźnią to, do czego nas powołał, nie szargać jak Judasz, który również był powołany, a poprzez pryzmat tego, co zrobił, bogactwa, czyli skupianie się na sprawach ciała, szargać tą łaskę, nie? Bo Biblia mówi, że wielu jest powołanych, ale niewielu będzie wybranych, także jest to sprawa naszych osobistych wyborów i naszej wolnej woli, także tutaj Bóg chce, aby wszyscy byli zbawieni, ale dając człowiekowi wolną wolę, człowiek sam decyduje o swoim zbawieniu. Dlatego, gdy mówi, gdzie wy jesteście samą ziemi, lecz jeśli sól zwieczyje, jeśli dla nas słowo staje się błahem, jeśli słowo będziemy, które zostało nam dane, nie badać w aspekcie słowa, tylko przez pryzmat innych braci, innych postępowań, czy uczynków, czy spłycania, bo dzisiaj o tym dzisiaj nawet mówiliśmy się, że jest wiele odstępstwa wśród naszego braterstwa z uwagi na to, że nie są wierni słowu, że to słowo zbagatelizowali, że stało się dla nich czymś jałowym. Mojżesz błogosławi naród właśnie tam w 30 chyba w drugim albo trzecim rozdziale, że słowo, które do was powiedziałem, aby nie stało się dla was czymś jałowym, ale aby było waszym życiem. Nie? Także my musimy zrozumieć, żeby to życie, o którym mówi apostoł Paweł, Chrystus w nas, nasze życie, było tym jego życiem, czyli słowem, które jest życiem cały czas posalane, cały czas utrzymane w świeżości i w aktywności. Bo jeśli przestaniemy tylko żyć Bożym Słowem, to wrócimy jak pies czy jak świnia do tego, czym żyliśmy i do czego jesteśmy bardzo zdolni i możemy praktykować to, co robi ten świat. O miłości można wspomnieć, bo teraz miłość może stać się słaba albo oziębną, tak samo sól staje się bezwartościowa, jeżeli nie jest odświeżona Chrystusem, nie? Czyli słowo. Sól daje smak. I potrawa bez soli jest no, niesmaczna, niezjadliwa w zasadzie, nie? Także my też mamy być tą solą ziemi, nie? I dawać swoim postępowaniem, swoim tym, wnosić ten smak w świat, żeby ludzie poznali Jezusa. Smak Chrystusa. Tak. Ja mam taki praktyczny przykład, jeżeli chodzi o sól. Urodziłem się przed wojną, pamiętam, był wojny II światowej, ale w czasie wojny oczywiście mieszkaliśmy na wsi i po kryjomu oczywiście zabijało się świniaka, na ogół to takiego dużego już, nie wolno było oficjalnie tego robić, ale po kryjomu się to robiło, nie było lodówek. No i to się po prostu do beczki to mięso wkładało, ale najpierw była warstwa soli, potem warstwa mięsa, warstwa soli i znów warstwa mięsa i tak na przemian. I to mięso mogło po prostu w tej beczce przybywać przez kilka miesięcy. Pomimo, że było ciepło na dworze, pomimo, że po prostu tak dalej. Oczywiście ta beczka była ukryta, wiadomo, po prostu nocą się szło. Wyjmowało się tyle, żeby tylko prawda na bieżący czas było, tak, nie za wiele. Bo Niemcy czasami wpadali i kontrolowali. Ale mi się właśnie to kojarzy z tym, że po prostu sól zabezpiecza przed po prostu zepsuciem. I to takie po prostu mogę tego praktycznie doświadczyć, widziałem to po prostu jak ojciec tą osobą soli, jak przekładał te warstwy i tak dalej, i tak dalej. I to dla mnie jest taki bardzo dobry przykład, że właśnie sól, pomimo, że nie było lodówek, po prostu sprawiała, że można było przez długie tygodnie, a nawet miesiące po prostu to mięso używać, ono, ono się nie psuło. Ale z solą też trzeba uważać, bo za dużo soli potrafi popsuć smak potrawy i podobnie my możemy tak przesadzić z naszym głoszeniem. To nie przenikała tego mięsa. Ale nie, nie, tak bardzo że soli się czy ziemniaki, no nie są zjadliwe, totalnie. No, jak to? Nie mam czasem. A sól posypana na ranę jest też niedobra, prawda? Bo no, tak. Bardzo. Chociaż ma działanie antyseptyczne na pewno, więc troszkę soli nikomu by nie zaszkodziło. Gdyby sobie umył ręce w soli, na pewno odkazi ranę, ale dużo... Sól odkaża też po prostu. Tak. Tutaj w tym obrazie chyba Pan Jezus nie mówi o ilości, jakości. Co bardziej tutaj mówi o samym wpływie, prawda, soli na tą ziemię, że my mamy być ludźmi, którzy wywierają wpływ na otaczający nas świat. I to ma być właśnie wpływ na pewno nie niszczący, tylko to ma być wpływ uzdrawiający. Sól w swej istocie zabija tak naprawdę życie. Jak posypiemy ziemię, posypiemy... Szkoda mróweczki, zabijemy je. Dokładnie, więc jakby w takim sensie ten obraz nie działa. Ale tutaj Pan Jezus mówiąc, że jesteście solą tego świata i mówiąc, że ona nie ma być zwietrzałą solą, to rozumiem, że mówi o wpływie, mówi o kontakcie z tym światem, że my nie mamy się izolować od tego świata, nie mamy się gdzieś chować, ale mamy mieć kontakt z tym światem i mamy mieć wpływ, tak jak sól ma właśnie na mięso, ma na pokarm, po prostu wpływa na niego. I tutaj bym się na tym zatrzymał, na tym obrazie, że na oddziaływaniu. I ten drugi obraz właśnie to jeszcze bardziej potęguje, prawda? Że tak samo światło. Światło rozprasza ciemność, ono wpływa na ciemność. To nie jest tak, że tu mamy światło, tu mamy ciemność i one mogą ze sobą współistnieć. Następuje wpływ światła na ciemność, pozytywne, rozproszenie tego światła. I tutaj też bym to widział jako pewną gradację obrazów, które mają ilustrować uczniom, że on ich powołuje, aby byli w tym świecie, mimo, jak wcześniejsze wiersze mówią, że na tym świecie będą prześladowani dla sprawiedliwości, będą znienawidzeni, będą o nich mówić, ale nie mają się chować, nie mają uciekać, nie mają się gdzieś zamykać w bezpiecznym chrześcijańskim światku, ale mają nadal być w tym świecie i wpływać na ten świat, zmieniać ten świat przez swoją obecność, zachowując właśnie tą istotę chrześcijaństwa, czyli nie tracąc tej mocy soli i nie tracąc, czy nie chowając tego światła, o którym dalej jest mowa, żeby właśnie go nie stawiać gdzieś pod garnkiem, nie chować gdzieś w ukryciu, ale tak jak miasto na górze świeci i wszyscy je widzą, tak i my mamy świecić, prawda, w tym świecie. I tutaj myślę, że się pojawia pewien dylemat w kontekście tych dobrych uczynków. Bo z jednej strony Pan Jezus za chwilę w kolejnym szóstym rozdziale będzie mówił: nie wynoście swojej pobożności przed ludzi. Jak dajecie jałmużnę, to róbcie to tak, żeby ludzie tego nie widzieli, żeby ojciec widział, który jest w ukryciu. Jak się modlicie, to nie róbcie tego na pokaz, żeby ludzie was widzieli, tylko róbcie to w ukryciu. A tutaj mówi, żebyśmy tak postępowali, aby ludzie widzieli nasze szlachetne czyny i chwalili ojca. Jak to pogodzić, te dwie rzeczy? Ja kiedyś słyszałam taką historię prawdziwą na polach ryżowych. Nasi bracia mieli, bo tam tak są stopniowane te tarasy z wodą, mieli któryś taras z kolei i musieli napompować sobie wody, żeby namoczyć te swoje pola ryżowe. I jak przychodzili wcześniej, no to namaczali, a potem się okazywało, że sąsiad z dołu im podbierał tą wodę i ta woda spływała. I tak się działo ileś dni pod rząd. I przyszli do takiego starszego brata, pytając się go właśnie: bracie, co mamy zrobić? On mówi: najpierw nawodni pole na niżej temu sąsiadowi, a potem nawodni swoje. I on się tak zdziwił, zapytał się, dlaczego to robisz. On powiedział, że jest chrześcijaninem i nie będzie się mścił. I ten człowiek został też wierzącą osobą, no, dzięki takiemu wspaniałemu postępowaniu. Biblia mówi, szczególnie apostoł Paweł, że Chrystus nasze życie. Nie? Chrystus jest naszym życiem, jest to coś ukrytego, to jest duchowa sfera. Jesteśmy duchami, co się narodziło z ciała jest ciałem, co się narodziło z ducha jest duchem. No i teraz musimy tego ducha, który został nam dany, mocą, przez którego zostaliśmy zrodzeni, no trudno to pojąć, trudno to wytłumaczyć komuś, kto nie jest w tej sferze. No myślę, że wszyscy jesteśmy ludźmi zrodzonymi i to zrozumiecie mnie, o czym będę mówił. Dlatego tutaj w odniesieniu do tego wersetu: wy jesteście sobą ziemi, to Bóg chce zamanifestować swoją obecność w człowieku i zrobił to w człowieku przez człowieka. Sam sobą, będąc w ciele, wyraził, jakie ma gorące pragnienie do człowieka i w jakim celu w ogóle stworzył człowieka, gdy mówił: to jest mój syn umiłowany, w nim mam upodobanie, jego słuchajcie. Dlatego my dzisiaj mówimy: Panie, Panie, przyjmując tego Pana, my będąc posłuszni temu Panu, roznosimy tą miłą woń. Dla jednych jest to woń ku życiu, jak mówi apostoł Paweł, dla innych jest to woń ku śmierci. Wszyscy ci, którzy dzisiaj lub przyjmują, lub nie przyjmują, czy w sposób werbalny, lepszy przykład niż zwykły, bo swoim życiem mamy właśnie tutaj pokazać, Chrystus co zrobił, aczkolwiek wiele rzeczy też mówił, ale tego, co powiedział, gdyby tutaj zostało spisane, to księgi nie pomieściły. Zostało spisane tyle, ile zostało i to wystarczy. I my teraz sami, chcąc zachować tą sól w sobie, musimy dbać o to, aby ona była aktywna, aby ona była, no, miała swoje właściwości. A jak tu brat powiedział, no jeśli ktoś mówi, to niech mówi, jak mówi Słowo Boże. Nie możemy teraz rozwadniać tego, spłycać czy mieszać, tak jak w kościele jest wiele pszenicy i wiele konkolu, tego nie widać. I tak samo sól, no to jest taki biały proszek, który mówiliśmy, jakie wspaniałe właściwości, no nie? Ale sami stwierdzamy, że ta sól, która została nam dana i która ma być w nas i ma służyć przez nas dla innych, no musi być cały czas podtrzymywana mocą Ducha Świętego. Jeśli my Słowo przyjmujemy jako Ducha, bo to jest Duch i życie, to wtedy ono będzie również spływało na innych. To inni, słuchając nas, o których się modlimy, będą mogli widzieć przemianę w naszym życiu. coś, czego się, coś, co się dokonało nie za sprawą nas samych, ale za sprawą właśnie miłości do Boga, a Bóg z miłości do tego, że my jesteśmy posłuszni, On daje zawsze dwójnasób, ubogaca nas. Nie? No i to wtedy no, my chcielibyśmy, no, modlimy się, żeby wszyscy, no ale no, trudno, sami widzimy, co się wokół nas dzieje, sami widzimy, jak grzech nas omotuje, jak to, o czym mówi szczególnie apostoł Paweł w 6 rozdziale, może nas spotkać, nie? Bo to jest, wiecie, mi się tak od razu przypomniał ten 6 rozdział listu do Hebrajczyków, który tak komponuje właśnie z tym samym słowem, które dzisiaj tutaj rozważamy i zobaczmy, drodzy, do czego może doprowadzić bagatelizowanie słowa, nierozważanie i niespotykanie się wspólnie, jak mówi 10 rozdział, ku miłości, ku dobrych uczynków, bo jest to nam potrzebne. I tutaj Paweł mówi tak, że niemożliwe jest bowiem, żeby tych, którzy raz zostali oświeceni, czyli zostali jak gdyby posoleni, zostali oddzieleni, zostali zakonserwowani w tych swoich no, pragnieniach, bo nikt, kto nie chce takiego bogobojnego życia i nie chce go wieść, nie będzie go szukał. Bo dlaczego jesteście tym, kim jesteście? Dziękujemy za to Bogu, ale tak naprawdę patrząc na siebie, to pragnęliśmy tego Boga w swoim życiu, szukaliśmy Go, nie? Nie był dla nas błahy, banalny, nie traktowaliśmy Go sobie, wiecie, tak jak to traktuje Go ten świat religijny, który nas otacza, aczkolwiek jest chrześcijański. Czwarty wiersz. Tak, czwarty wiersz. Niemożliwe jest bowiem, żeby tych, którzy się raz zostali oświeceni, zakosztowali dar niebieskiego i stali się uczestnikami Ducha Świętego, zakosztowali też dobrego Słowa Bożego i mocy przyszłego wieku, a odpadli ponownie odnowić ku pokucie. Bóg już z takich ludzi rezygnuje. Może zrezygnować z nas, z siebie, ze mnie. Jeśli nie wytrwam do końca, dlatego tak bardzo dużo Chrystus mówi, dalej będziecie czytać tam 10 rozdział, 24 rozdział, nie, że kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony. To nie jest sprawa, jak większość uczy, że raz zbawiony na wieki zbawiony. Bo Biblia mówi o różnych aspektach zbawienia. I pisze, że ponownie, gdy sami sobie znowu krzyżują Syna Bożego i wystawiają Go na hańbie. Ziemia, która pije deszcz, często na nią spadający i rodzi rośliny użyteczne dla tych, którzy ją uprawiają, otrzymuje błogosławieństwo od Boga, lecz ta, która wydaje ciernie i osty, jest odrzucona i bliska przekleństwu, a jej końcem jest spalenie. Także tutaj, jeśli my w aspekcie tego, co tu analizujemy, czytamy, że Pan Jezus Chrystus mówi, że lecz jeśli sól zwietrzeje, czym ją posolimy? Nie ma. To jest ten aspekt zbawienia w Chrystusie. Przyjęcie dar łaski. Nie robienie nic od siebie. Bóg nie chce. Widzimy, jak świątynia była budowana? W ciszy. W spokoju. Nie było słychać uderzenia młota. Nie było słychać pracy rzemieślników. Gdzieś tam het. Wszystko było przygotowane gdzieś więcej. Dlaczego Izraelici na pustyni byli? Dlaczego Mojżesz nie wszedł? Zobaczcie, błaha sprawa. Miał tylko uderzyć raz, uderzył dwa razy. Nie oddał Bogu chwały, przypisał ją sobie. Czyż my? I za to nie wszedł. Zobaczcie, są zbawieni? Nie są zbawieni? Różnie można by to, prawda, rozważać, nie? Ja też właśnie zwróciłam uwagę tutaj na te słowa, jeśli sól wtedy zwietrzeje, czymże ją nasoli. Czyli sól może zmienić swoje właściwości. Zmienia właściwości w ogóle. Przynajmniej w tym obrazie, w tym tak. Obrazie, bo w rzeczywistości tak nie jest, tak, chyba że się ją zanieczyści czymś. Nie? I tutaj właśnie co brat powiedział, kiedy ta sól, którą właśnie jesteśmy my, to co Bóg włożył w nas swego ducha, tak? Ja myślę, że to też przede wszystkim chodzi o społeczność, bo jeżeli ja będę blisko Pana, to ta sól będzie zachowywała swoje właściwości, tak? Ja będę tą solą mogła osalać innych, tak? I być tą dobrą solą. Bo tutaj mi taka przyszła myśl, nie wiem czy słuszna, czy dobrze to rozumiem, ale jakby Duch Święty mi przypomniał sytuację o Piotrze, kiedy Pan Jezus się żegna z nimi i pyta się Piotra 3 razy, czy go miłuje. Gdzie Piotr się zaparł, prawda? I w którymś momencie Piotr już mówi, Panie, Ty wszystko wiesz. I tak nasuwa mi się taka myśl, nie wiem, czy dobrze myślę, bracia, że Tak naprawdę, tak ja to rozumiem, nie chodziło Panu Jezusowi o to, czy Ty będziesz pastorem, czy Ty będziesz to robił, czy tamto, czy siamto, czy w tym się sprawisz, czy... Tylko tak chodziło mi się wydaje o to, czy Ty mnie miłujesz, czy ta miłość wypływa z serca, jest szczera. Bo cóż mi potem, jakbyś robił wszystko dookoła, nie robiłbyś z tej miłości do mnie, tak? Byś robił to po prostu zupełnie z innych pobudek, z innego celu. Nie wiem, czy dobrze to rozumiem, ale... Tak Paweł też pisał, nie? Choćbyśmy wszystko, nawet oddać swoje życie. Tak, właśnie tak to pokazał, że ta sól to jest ta właśnie ta taka bliskość z Duchem Świętym, to jest przebywanie z Panem. Ja sama wiem po sobie, że na przykład jak gdzieś tam mam dużo pracy, gdzieś tu pójdę, tam coś załatwię, tu się pojedzie do kościoła, tu na głoszenie, czy gdzieś tam się wyjedzie. I jak nie mam i zaniedbam przez dzień czy dwa tej społeczności, że po prostu nie mogę w tym słowie popłynąć, dłużej się modlić, jakże jestem w jakiś sposób taka jakby... wyjałowiona. Tak, nieograbiona, tylko tak czegoś mi brakuje, no nie jestem spełniona. Niby zrobiłam to, niby tamto, niby tu się z tym podzieliłam, tu dałam Biblię, ale gdzieś ten Duch Święty mnie woła, usiądź, zatrzymaj się, teraz weź słowo, teraz ja będę do Ciebie mówił. I myślę, że to chyba też może o to chodzi. No na pewno jest to niezwykle ważny aspekt naszego życia w Chrystusie, który mówi, że On jest krzewem, my latoroślami, musimy w Nim nieustannie trwać i mamy Kościół w Efezie, w objawieniu, który jest bardzo aktywny, działający, ale utracił, porzucił wręcz swoją pierwszą miłość, nie? Więc tutaj na pewno to jest nasza pierwsza powinność, być z Jezusem, kochać Jezusa, pilnować się relacji z Nim, a dopiero wtedy możemy być użyteczni dla Jezusa i możemy cokolwiek zaoferować innym, jeśli w Nim trwamy i z Niego czerpiemy. Jeśli to zaniedbamy, to wkrótce nie będziemy mieli czym usługiwać i nasze słowa stracą moc i autentyczność, bo nie będziemy mieli ani pokoju, ani radości, ani tego wszystkiego, czego źródłem jest Chrystus w nas. Więc tutaj to jest nasza pierwsza powinność. Zawsze. Słowo Boże mówi, żebyśmy się napełniali Duchem Świętym nieustannie, tak? Mm-hmm. Dlaczego? Dlatego, że człowiek nie może nic z siebie dać, jeśli nie otrzyma tego od Ojca światłości z góry. Tak jest. Tak? Jeśli Bóg nas nie napełni, jeśli nas nie udolni, to sami nie potrafimy po prostu. Mm-hmm. Dlatego musimy polegać całkowicie na Nim. Mm-hmm. Całkowicie po prostu. Tutaj też myślę, że w tych obrazach widzimy pewien cel, który Pan Jezus wyznacza swoim uczniom i jeśli oni odejdą od tego celu, tak jak sól ma pewien cel, dla którego się ją stosuje, tak jak światło ma swój cel, dla którego się je umieszcza w odpowiednim miejscu, tak i my, jeżeli zgubimy ten cel, nie będziemy posłuszni temu, do czego Chrystus nas powołuje, no to tak jak Jezus mówi, tracimy wartość. Stajemy się jak ta zwietrzała sól, która jedynie się nadaje do tego, żeby ją rzucić na drogę i podeptać. Czyli właśnie no też jest jakiś cel, tak? W tamtym celu też się tak używało soli, ale tutaj jest to obraz czegoś, co jest już najniższym stadium, że tak powiem, tej soli, która jest zanieczyszczona do tego stopnia, że już tylko się nadaje do tego, żeby ją deptać. Tak? Czyli tutaj mamy pewien obraz bezużyteczności. Że sól była bardzo droga w tamtym czasie. To nie miało takiej wartości, że zobaczył sobie poszedł i kupił sól. Przede wszystkim właśnie była bardzo droga. Rzymianom się płaciło solą ponoć. Rzymscy żołnierze w jakiejś mierze, tam czy w jakimś czasie, w niektórych miejscach wiem, że otrzymywali zapłatę w soli. Tak. Być może, ale wiem, że miała wartość naprawdę. Nie taką jak dzisiaj, że jest powszechnie. W Izraelu chyba nie, bo tam było to morze martwe i tam z brzegów można było ją brać. Mimo tego, wiesz, to była jednak taka... Doceniano sól, widziano jej niezwykłe wartości i ceniono sobie ją na tyle, że no, tak jak mówię, tam gdzieś też się doczytałem, że nawet rzymscy żołnierze otrzymywali sól w ramach płatności. Sól coś miała też w świątyni jakieś znaczenie, tak? Tak. Coś tam się widzimy, że ofiary się musiały być przyprawiane solą. Bóg mówi, że nie będziesz mi składał ofiary bez soli, nie? Więc tu mamy wiele takich różnych biblijnych, ciekawych obrazów. To są rzeczy bardzo ważne. Sól jest ważna dla świata i dla nas. Jeżeli sobie jeszcze uświadomimy klimat Ziemi Świętej, prawda, że jest tam ciepło, to rzeczywiście, ale przecież w tamtych czasach też nie było lodówek, nie było czegoś takiego. To rzeczywiście miała wielkie, szerokie zastosowanie. Tak. Nawet to konserwujące, nawet to zabezpieczające przez zepsucie mąk po prostu i tak dalej, i tak dalej. Nawet niemowlęta, jak przechodzimy, to je nacieramy osłoną nawet. Zgadza się. Też o tym Biblia mówi w takim przykładzie. I też widzimy, że zniszczyć ewentualnie te zarazki, czy ewentualnie po prostu, bo ona miała właśnie tego typu właściwości. Siarka i sól to takie dwie rzeczy, które można stosować. Ona była właśnie rzeczywiście cenna pod tym względem. Ale jak taki wielki upał, człowiek się poci i potrzebuje tej soli, żeby uzupełnić, no bo... Zwierzętom się stawiało sól, żeby lizały, prawda? To dzisiaj tak się robi, te lizawki sól. Tak. Dzisiaj, a ja taki przypadek śmieszny podam, w 1962 roku, czyli bardzo dawno temu, był konflikt między USA i Związkiem Radzieckim i miałem kolegę takiego, który mówi: ojciec kupił dwa worki soli, bo nie wiadomo co będzie. Dzisiaj kupowali makaron i kapelusz. Wartośniejszy. Proszę. Ale wróćmy tutaj do tego 16 wiersza. Pan Jezus, mówiąc o tym świetle, które myślę tutaj no, jest to wyraźnie, Pan Jezus artykułuje o co chodzi, tak? Mówi, tak niech wasze światło świeci wobec wszystkich, niech ludzie zobaczą wasze szlachetne czyny i wielbią waszego Ojca w niebie. Tutaj Pan Jezus jakby, można to tak rozumieć, że wzywa swoich uczniów, żeby czynili to dobro na zewnątrz, wśród ludzi tego świata, aby oni widzieli te szlachetne czyny. A mówię, a później mówi o tym, żebyśmy nie wynosili naszej pobożności przed ludzi. Więc spróbujmy się zastanowić, to nie jest jakieś bardzo skomplikowane, ale myślę, że warto na to zwrócić uwagę, bo czasami mamy tego typu troszeczkę inne konteksty, bo tu kontekst, myślę, nam bardzo pomaga zobaczyć, o co chodzi, że tutaj nie ma sprzeczności, że Pan Jezus sobie za chwilę nie zaprzecza w 6 rozdziale, kiedy mówi, żeby te dobre czyny czynić w taki sposób, żeby ludzie nie widzieli, nie zaprzecza temu, co tutaj mówi, tylko musimy jakby uchwycić różnicę akcentów, gdzie jest położony tu akcent, a gdzie jest tam położony akcent. Dlaczego tam Pan Jezus mówi, żebyśmy nie robili tych rzeczy przed ludźmi, a tutaj mówi, żebyśmy robili je przed ludźmi. Gdzie jest różnica w akcencie, czy w kontekście tego, o czym Pan Jezus tutaj mówi, a o czym tam mówi, żeby to odróżnić? No, tam w tym drugim przypadku to człowiek chce siebie wynieść, jak mówi. Nie, a tutaj nie. Czyli tam robi coś na stałe. Tam jak faryzeusze trąbili, tak Pan Jezus tak używa takiego obrazu, że trąbią, jak dają jałmużnę i tak dalej, żeby wszyscy widzieli, że o, dali, czyli o co im chodzi. Żeby pokazać, jacy to oni są pobożni. Chcą tak naprawdę pycha. Za tym stoi pycha, tak? Za tym stoi pycha i chęć robienia wrażenia na ludziach. Tak, w kościołach, sponsor albo jakieś tam. No, mamy dzisiaj różne inne odmiany tego samego, nie? Tego samego ducha. Czyli tam Pan Jezus przestrzega przed tym w zagrożeniu pychą. Człowiek się może modlić i to może wynikać z pychy. Może się publicznie modlić, żeby się pokazać. I Pan Jezus mówi, tego nie róbcie. Pan Jezus nie zabrania się publicznie modlić, ale mówi, nie módlcie się, aby was inni słyszeli. Czyli jeśli to jest naszym celem, jeśli naszym celem jest, po to się modlimy, żeby inni słyszeli, jak my się modlimy, to błądzimy, to obrażamy Boga i nie ma w tym żadnego pożytku dla nas ani dla innych. Wręcz przeciwnie, ściągamy się w dół. Natomiast tutaj Pan Jezus mówi, że po co mamy to robić? Dlaczego mamy tak postępować? Że owocem tego będzie wielbienie naszego Ojca. Czyli tutaj motywacją nie jest pokazanie siebie, tutaj naszym pragnieniem jest pozyskanie ludzi do wiary w Ojca, który jest w niebie. Czyli to nam ma przyświecać, czyniąc dobrze ludziom. Czynimy dobrze, bo chcemy, żeby ci ludzie poznali Boga, żeby poznali naszego Ojca, który jest w niebie. I tutaj w tym sensie jest to dobre, jeżeli robimy jakieś dobre rzeczy z taką motywacją. I myślę, że dobrym przykładem jest po prostu, kiedy Jezus Chrystus na przykład uzdrawiał, tak, ludzi, mhm. jest napisane, że cały lud chwalił Boga. Tak. Tak. I o to właśnie chodziło, tak? Jezus kierując się miłością, miłosierdziem po prostu w stosunku do ludzi potrzebujących, kalekich, prawda, chorych, tak, uzdrawiał ich. Nie po to, żeby sam odbierał chwałę, ale po prostu po to, żeby ludzie widząc to, tak, chwalili Ojca i dlatego jest napisane w wielu miejscach, że kiedy lud zobaczył, po prostu dziękował Bogu, chwalił Boga, że ludziom dał, tak, taką moc. Tak. Mhm. I o to właśnie chodzi. A niektóre dobre czyny jest trudno robić, ale ze względu na Boga, na to, że jesteśmy chrześcijanami, uczniami Chrystusa, robimy, prawda? Naprawdę, no nie da się czegoś tam nie chce, bo egoizm, bo wygodnictwo, ale właśnie chcemy przymusić się do tego, nieść ten krzyż i oni wtedy, o, zrobił to czy tamto, bo właśnie on jest osobą wierzącą, nie? Ty czytasz to, co Asia napisała? No możesz przeczytać, możesz przeczytać. Asia napisała, zjeść z kimś beczkę soli, to znaczy poznać się bardzo dobrze w różnych okolicznościach. Być solą to, przykropek, dać się poznać w różnych okolicznościach jako niezmiennie czytelni, czytelni nawet dla tych, którzy nie znają Biblii. Uczynki mówią same za siebie, że należymy do Boga. A ja chciałbym jeszcze tutaj zwrócić się, kim są ci wy? I w jakim aspekcie ci wy? Bo trzeba to powiązać z kontekstem wcześniejszym. Bo wcześniej, 5, 4 mówił, że szło za nim mnóstwo ludzi z Galilei, Dekapolu, Jerozolimie, tam Judei i Zajordania, a Jezus widząc tłumy wszedł na górę, a gdy usiadł, podeszli do Niego Jego uczniowie. Czy dzisiaj nie wielu chodzi za Jezusem? A kto podchodzi do Niego? Kto chce Go usłyszeć tak naprawdę? I On mówi tutaj właśnie do tych, tu jest 8 błogosławieństw na górze. Dlaczego są ci ludzie ubłogosławieni? A kiedy oni zostali ubłogosławieni? Tak naprawdę wtedy, kiedy przychodzą i słyszą. A kim są ci ubłogosławieni? Ci, którzy są ubodzy na duchu, ci, którzy się smucą, którzy łakną, którzy są miłosierni, którzy czynią pokój, którzy cierpią. I wtedy mówi, błogosławieni jesteście, gdy z mego powodu. To ci ludzie, a byli nimi tych, których wybrał, 12. Bo w ich życiu Chrystus zobaczył, gdy im powiedział, pójdź za mną, to zobaczył ludzi, którzy byli właśnie takimi ludźmi, ubogimi w duchu. Nie byli nikim, nie szukali tej chwały. Byli to prości ludzie, ale pragnący szczerze i szukający Boga. Smucili się na pewno z uwagi na to, że to w Jerozolimie, co się działo, w jaki sposób było szargane Słowo Boże, nieprzestrzegane przez tych, którzy uczyli tego Słowa, pragnęli tej sprawiedliwości, byli miłosierni, byli czystego serca, czyniący pokój. Tylko tacy ludzie... W oczach Bożych. Tak, myślę, że wszyscy z nas takimi ludźmi byli w swoim życiu. Tak naprawdę gdzieś tam z głębi serca przez całe życie pragnęliśmy tego, czym zostaliśmy błogosławieni, bo dzisiaj jesteśmy w Królestwie. Królestwo to jest sprawiedliwość, pokój, radość w Duchu Świętym. Ale chyba Pan Jezus nie wybrał ich dlatego, że oni tacy byli, bo raczej czytamy, że przyszedł do chorych, którzy potrzebują lekarza. I to mówimy, że byli zwolali, cierpieli, czegoś szukali, czegoś brakowało. Ja sobie niestety tak nie mogę powiedzieć, że takim byłem. Ja raczej muszę, nie ma, kto by szukał Boga. Raczej muszę powiedzieć, że byłem zakłamanym obłudnikiem, zanim Chrystus mi się objawił i wyratował mnie z mojej obłudy i z mojego zakłamanego, grzesznego życia. Ale pomyślcie, gdyby to naprawdę zależało tylko od Boga, to Bóg by wszystkich powołał, bo Bóg nie, nie, tutaj nie mówimy tego, że to zależy tylko od Boga. Musiało mówimy... być w Tobie jakieś ziarenko, które się Bogu spodobało. Nie, no to dlaczego dlatego, że Bóg mnie umiłował, nie dlatego, że we mnie coś było wspaniałego, On mnie umiłował, jest dlatego, wspaniałe. Że On jest miłością. On jest miłością i On w listu. umiłuje wszystkich. Dokładnie. Dlatego, że ty w słusznym czasie zareagowałeś na jego głos. Musiałeś coś mieć. To nie jest coś wielkiego, nawet nie słyszałeś coś. Nie, ja nie sądzę, że ja cokolwiek miałem, bo Biblia mówi, wszyscy zgrzeszyli i dlaczego w nas nie ma dobrego? Nie chodzi o coś, kiedy Paweł opisuje ludzkość, opisuje ją jako niegodną Bożej miłości. I my nie zyskaliśmy Bożej miłości dlatego, że w nas było coś, co jego zachwycało. Tak jak Izrael nie znalazł jego miłości. Ale wiesz, że Bóg miłował cały świat. Tak, dokładnie. A dlaczego wybrał ciebie? Dlaczego ciebie jakoś zawołał po imieniu? Tego nie wiem. Dlaczego? No właśnie. Wiem tylko to, że nie dlatego, że we mnie coś było innego, lepszego. Nie. Czytamy, z łaski jesteście zbawieni i to nie z was. To jest jasno powiedziane. Zbawienie nie z was. Tak, ale powołanie. Mówię o ale to się jedno z drugim ściśle wiąże. Tutaj to jedno z drugim jest ściśle związane. To jego miłość, to nie moja dobroć, to jego miłość. No to czemu nie Hitler? Czemu on przez tyle lat czynił? Hitler też miał pewnie szansę, tylko ją odrzucił. Wyraźnie, to nie wyście mnie wybrali, tak, ale ja was wybrałem, tak? Tak. Pan Jezus mówi wyraźnie, to nie wyście go wybrali, ale ja was wybrałem, bo przeznaczyłem was, tak, abyście szli i owoc wydawali. Ale przed wyborem modlił się całą noc do Boga. Kogo wybrać? Tak myślę. No tak, oczywiście, ale to jednak Jezus wybiera. I człowiek reaguje na to wezwanie. Człowiek może to odrzucić, bo ale czytamy wybrał? O tych... Wybrał z tych, którzy już za nim podążali. Nie wybrał z całego Izraela. Nie, nie. Wybrał cennika. Poszedł do Mateusza, tak? Cennika, który się zajmował czym innym. No nie szedł za nim. Najpierw go zawołał. Przecież czytamy, że mówiąc do tego, chodź za mną. No właśnie, czyli krzyk. Jakby on nie poszedł, do kogoś mówi, pójdź za mną, a on mówi, panie, pozwól mi ojca pochować. No tak. Czyli powoływał wielu, ale niewielu poszło. Dokładnie. A to ostateczne 12 wybranie z tych, którzy zostali przez niego zawołani. Poczekaj, niech jedna osoba mówi. Sorry, teraz możesz mówić. Mów. Ja nie słyszałem pretensji. Tak naprawdę Boże wybory są również naszymi wyborami. One muszą iść na tej i być zbieżne. Nie mogą być rozbieżne. Czy Jezus Chrystus był tak małostkowy i że mógł tylko powołać 12? Czy nie mógł powołać więcej? W jakim celu? My musimy pewne sprawy, które czytamy w Biblii, umieścić w pewnym czasie. Nie możemy tamtych czasów przyrównywać do naszych czasów, bo dla Boga nie ma rzeczy niemożliwych. W Biblii czytamy, że Bóg nie ma względu na osoby. No to w takim razie czym się kieruje w wyborze kogokolwiek? Czy ten wybór jest uzależniony od Niego? Bo skoro byłby od Niego, to dlaczego Franka, a nie Janka powołuje, tak? Dlaczego wtedy jesteś ty powołany, a nie twój sąsiad, który być może w życiu nawet i w uczynkach jest lepszy niż my? Bo nie ma takich ludzi, którzy nie są zbawieni, a patrzymy na nich, prowadzą święte życie, rodziny, dzieci, no na piedestał, nie? Święte, no w naszej ocenie ludzkiej, naszego życia, Bóg patrzy inaczej niż człowiek. Bóg patrzy inaczej niż człowiek. Dla nas są inne wartości, my mamy inną miarę. Bóg patrzy na serce, a my nie widzimy i nie znamy nawet swoich serc. Ale moje serce było przewrotne, zakłamane. Każdego przewrotne. To ty tak oceniasz, że było serce, ono było przewrotne w uczynkowości, ale dla Boga było sercem gotowym. I jakie serce było Pawła? My patrząc na Pawła, to był gorliwe. Ale gorliwe było dla Boga. On robił wszystko z miłości do tego Boga i odwrócił. I tak, a my patrzymy na niego, jaki to był ludzi, doprowadził na szafot, kamieniował i tak dalej. No i tak, on o sobie też mówi, bo mówi, jestem ostatnim z apostołów, bo Kościół Boży prześladowany. Mówi o sobie jako największym z grzeszników. Czy z pierwszym, a idąc dalej tym tokiem rozumowania, modlił się całą noc. Dlaczego wybrał Izraela? No właśnie, dlatego, że to był pytanie Boży zamysł. Nie, no bo tutaj mamy... No właśnie, czyli Bóg ma zamysł, my Go nie znamy, my odkrywamy i dopiero jak wchodzimy coraz głębiej... No dobrze, a jakby nie wybrał Judasza, to jakby został skazany na śmierć? To wszystko było, Jezus działał według już z góry ustalonego planu Bożego. To jest ewidentne, że Bóg miał swój plan i wybrał tych, nie narzucając Judaszowi, żeby Judasz go zdradził. Ale musiał widzieć w takim razie w nim tą chęć. Znaczy widział w nim człowieka, który był gotów za nim pójść i gotów był go zdradzić. I go wybrał, dlatego że taki był zamysł Boży. Jeden z jego przyjaciół. Pieniądze niż Chrystusa. Zgadza się. Musiało się pismo wypełnić. Ale Pan Jezus go otaczał miłością, nazywał go przyjacielem. Więc tutaj ten wybór był częścią Bożego zamysłu. I wiadomo, że my jako ludzie, patrząc z naszej wąskiej perspektywy, nie jesteśmy w stanie zrozumieć tego ogromu Bożego zamysłu, więc nawet się nie silimy na to, ale przyjmujemy to, co Pismo nam mówi, że to Judasz go wydał, że to w Judasza wstąpił szatan, że to było, on był złodziejem cały czas, kiedy tam był tym uczniem, czyli podbierał z tej sakiewki, ale Jezus mimo tego wziął go do grona swoich uczniów, żeby też nas wierze czegoś nauczyć. Oczywiście tutaj przede wszystkim, żeby się Pismo wypełniło i żeby się wydarzyło to, co się miało wydarzyć, ale my też widzimy, że i dzisiaj mamy takich ludzi w Kościele, no, jak Judasz, prawda? Którzy no, mają jakiś ukryty interes. No, chodzą za Jezusem, słuchają Jezusa, ale są przewrotnego serca. Nadal nie uczynili go Panem swego życia. Nie? Więc to też jest dla nas taki obraz i też jakieś tam... To jest też obraz tego, że mimo, że Chrystus powołuje i powołał, to mimo, że ci, którzy zostali powołani, mogą stać się takimi zdrajcami jak Judasz. No może tak. Do, każdym z nas może być nie wytrwamy do końca. Powołuje dla konkretnego celu człowieka. A jeżeli chodzi o to, co siostra mówiła, prawda, to ja widzę tutaj po prostu istotną różnicę. Bo rzeczywiście apostołów Pan Jezus powołał po prostu, tak modlił się i tak dalej, to nie ulega wątpliwości. Mało tego, Pan Jezus nic nie robił, czego nie widział, że Ojciec po prostu robi, tak? Więc po prostu jest napisane, że jeśli Ojciec nie pociągnie kogoś do Jezusa, to nikt nie jest w stanie jego własnym siłach przyjść do Niego, nie? Ale my mamy też przykłady na przykład tego bogatego młodzieńca i tych, którzy na przykład mówią, Panie, pójdę za Tobą do Gospody i pójdziesz, tylko pozwól najpierw, tak? Ojca pochować, tak? Na przykład, tak? I tak dalej. I Jezus stawiał mu od razu po prostu poprzeczkę. Pewno, mówiąc, Syn Człowieczy po prostu nie ma gdzie mi głowy skłonić, tak? I tak dalej. Od razu im po prostu jakby wskazywał, co ich czeka, ewentualnie kiedy pójdą. A do tego bogatego po prostu powiedział, kiedy rzeczywiście ten przestrzegał i przyszedł do Jezusa, padł na kolana, tak? I mówi, dobry nauczycielu przede wszystkim, tak? I Pan Jezus od razu już się ustosunkował do tego, że nikt nie jest dobry, tylko jeden Bóg, tak? A potem mówi na temat przykazań. I ten mówi, że od młodości wszystkich przestrzegał, tak? No i w pewnej chwili Pan Jezus pokazuje mu po prostu normalnie pewną poprzeczkę, tak? I pokazuje mu najpierw te przykazania odnośnie stosunku do człowieka, a potem odnośnie do Boga, tak? Jeśli człowiek nie poświęci wszystkiego, co ma, tak? Pan Jezus mówi dla mnie, tak? A nawet dla swojego życia. Nie może być uczniem moim. I Pan Jezus temu bogatemu od razu wstawia do poprzeczkę. Tak? Idź, sprzedaj wszystko, co tylko masz, tak? Rozdaj Bogu, tak? A potem przyjdź na śladu i mnie. Zasmucił się, odszedł oczywiście, nie stał się uczniem Pana Jezusa Chrystusa. Tak samo i pozostali, po prostu, którzy chcieli iść za Jezusem, deklarowali gotowość pójścia za Nim, tak, ale kiedy Pan Jezus mówił, tak, niechaj umarły grzebi umarłych, ale Ty, prawda, jeśli byłeś królestwo Boże, tak, i tak dalej, od razu widzimy, że po prostu tutaj jak to się mówi, Jezus im stawiał normalnie na rozdrożu, jak gdyby dając możliwość wyboru po prostu. I to nie były łatwe wybory po prostu, tak, to nie były łatwe wybory. W każdym razie Pan Jezus chciał jednoznaczności, nie to, żeby ktoś w 90, nawet 90% poszedł za Nim, ale zawsze wymagał, żeby to było 100% po prostu. Ale mówię, ale czemu w takim razie nie pozwolił temu od demonów uwolnionemu Gerazenczykowi? Mówi, Panie, pozwól mi za Tobą, a mówi, nie, idź do swoich i powiedz im, co Ci uczyni. Bo tam jego była misja. A jednak nie pozwolił mu iść. Ale to nie w tym sensie, że nie miał naśladować Jezusa. Ale on fizycznie, mówi, Panie, pójdę z Tobą, tak, bo on to, fizycznie on chciał iść. Przecież chodziło za Nim wielu, tak, ale kobiety nie, chodziły. Gdy mówimy o pójściu za Jezusem, mówimy o naśladowaniu Go, o byciu uczniem, tak? To, że Pan Jezus go posłał gdzieś tam, to nie znaczy, że uniemożliwił mu bycie uczniem Jezusa. Bo później widzimy, dlatego że później Pan Jezus przybywa do tej ziemi po jakimś czasie i widzimy, że ten człowiek dokonał tam rewolucji w tej ziemi, tak. Że tak jak wtedy go wypędzili stamtąd, powiedzieli, nie chcemy, żebyś tu był, tak później, gdy Jezus tam przychodzi, oni go witają z otwartymi ramionami. Ale kiedy później przychodzi, bo ja nie widzę. W dalszej części Ewangelii, czytam, że znowu przychodzi do tej samej Jezus. Ziemi, do Gerazańczyków, tak. I wtedy już go przyjmują. Trzeba doczytać. Że wtedy przyjmują Jezusa otwartymi ramionami. Po jakimś czasie, kiedy Jezus tam wraca. Wtedy Jezus odchodzi, ale przychodzi ponownie. Najwyraźniej, dokładnie, to świadectwo tego człowieka na tyle gdzieś tam Bóg użył go, że ci ludzie ludzie zmienili stosunek do Jezusa, gdy dowiedzieli się. Psychem, nie? Dokładnie. No. Więc tutaj to Pan Jezus nie odrzucił go i nie powiedział, nie możesz być moim uczniem, wracaj do swojego grzechu i tak dalej. Absolutnie. Pan nie, Jezus ja powiedział... Ja tylko mówię, że tutaj nie mamy czegoś takiego. Nie? Jezus nie pozwala mu fizycznie z nimi. Tak jak wielu innym nie pozwalał. On wybrał tych 12 i tylko tym 12 pozwalał być w takiej relacji z nim, a nikomu innemu, bo ci byli przeznaczeni do wyjątkowej misji. Chociaż wielu z nim za nim chodziło, tak. Prawda? Wielu. 70 raz posłał, czytamy. Raz 70 tam dwóch posyła. 70 dwóch posyła. To nie będzie jak mojego ciała i nie będzie... Tam wielu byli, oczywiście, tak. To też wielu też odeszło. Bo się zgorszy. Były takie tłumy, które szły, ale tak jak widzimy, to nie były tłumy tych bliskich uczniów, tylko często byli to tacy ludzie, którzy widzieli, że czynił cuda, albo dostali chleba. Pan Jezus mówi, szukacie mnie, bo jedliście chleb. Więc różne powody były. Tak jak dzisiaj są różne powody, dla których ludzie są w kościele. Szukają towarzystwa, szukają jakiegoś religijnej inspiracji. No różnych rzeczy ludzie szukają, ale niekoniecznie to są uczniowie Jezusa. To są ci właśnie zbawieni. Ale ci, co odeszli, to po prostu odeszli z tego powodu, że Pan Jezus powiedział wyraźnie, kto nie będzie jadł ciała mego, pił krwi mojej, tak? Mm-hmm. Dla Żydów po prostu w dawnych czasach to było to nie do przeskoczenia. Oni literalnie to brali, prawda? Tak. I ten zakon, w którym wychowali się, po prostu był jak gdyby pewnego rodzaju przeszkodą w tym, żeby zrozumieć istotę tego, co Jezus Chrystus mówił do nich na ten temat. Ale popatrzcie, co Pan Jezus robi. Kiedy ci odeszli, Pan Jezus pyta 12, czy i wy chcecie odejść? Zobaczcie, Jezus daje człowiekowi wolną wolę, nikogo nie przymusza, żeby za nim szedł po prostu, tak? I Piotr tutaj znamienne słowa wypowiada i mówi, do kogo pójdziemy? Ty masz słowa żywota, tak? Ja myślę, że wchodziło jeszcze w to pewne, mimo wszystko, oświecenie tych uczniów. Oni mogli zobaczyć, kim jest Pan Jezus, a ci faryzeusze mieli zasłonę na oczach i nie widzieli, tak? Im zostało to zakryte. Tak, ale my mówimy o tych uczniach, którzy chodzili za Jezusem, a potem przestali chodzić, prawda? I jest napisane, że wielu przestało, tak? No to ja bym nie zmienia tego, co próbuję powiedzieć, że dla niektórych po prostu było ich oczy były zasłonięte, nie zostały im otwarte te oczy. Ja myślę, że tutaj mamy też do czynienia z takim... z pewną intelektualną barierą, której oni nie byli w stanie przejść. Natomiast uczniowie na tyle już uchwycili się Jezusa, że nawet nie rozumiejąc Go, nawet nie pojmując Jego słów, wiedzieli, że On jest tym, który daje słowa życia. I tu jest ta różnica między tymi prawdziwymi uczniami, którzy znają Jezusa, a nie tylko zastanawiają się, czy Jezus ma rację, czy Jezus nie ma racji, co Jezus mówi, czego Jezus nie mówi, bo jest taki poziom poznania Jezusa intelektualny, jest taki poziom poznania Jezusa na zasadzie zachwycenia się Nim, jakiegoś takiego, no jak to ziarno, które pada między ciernie na przykład, tak? Albo które pada między, na tą skalistą ziemię. Tam też mamy jakieś życie, które się rodzi, prawda? Tam też mamy jakiś element wiary, tylko do pewnego momentu, nie do końca. Tam jest tylko do pewnego etapu, na tej skalistej ziemi czy wśród cierni. Więc takich ludzi też widzimy w Kościele, którzy owszem, przychodzą, wierzą, deklarują, ale do czasu. Jak już przychodzi takie wyzwanie, kiedy czegoś nie rozumieją, kiedy coś Bóg robi, co im się w głowie nie mieści, to mówią, ja w takiego Jezusa nie wierzę. Nie? Już to tak, ale już to nie. Że jest jakiś stawiają mu warunki. Zamiast uznać Go za Pana, i poddać mu się właśnie w pełni, bezwarunkowo, mówią do tego stopnia tak, ale z tym się już nie mogę zgodzić, na to już się nie mogę zgodzić. Ilu takich ludzi jest, którzy tak Nowy Testament, czy w ogóle Biblię czytają, mówią z tym się zgadzam, z tym się nie zgadzam. To jest Boże, ale to... Wręcz rozdziały całe wykreślają. Tak, więc wybiórczo sobie wybierają, co im pasuje, co im się zgadza, co jest ogólnie akceptowalne. To ludzie ze świata, niewierzący ludzie, biorą z Biblii różne fragmenty, się nimi zachwycają i mówią o ich wartości, ale to nie znaczy, że wierzą w Boga. To nie znaczy, że są uczniami Chrystusa. Pan Jan Chrzciciel też posyła do już z więzienia, mówi, czy to jesteś tym, na którego czekaliśmy, czy kogoś innego będą oczekiwać. Widząc tyle, rzeczy, będąc, słysząc sam przecież od Boga, tak, że to jest mój syn umiłowany, a zobaczcie, jak go ucisk zdusił. Zabił, że przychodzi. Myślał, że to będzie tak ciach, tak. Dlaczego jestem z nim? To mam dlaczego się tam znalazł. Ale Jan chrzcił i po prostu zajmował się tym chrztem nad Jordaniem, a Jezus chodził i uzdrawiał i dopiero Jan trochę w tym więzieniu zwątpił, nie? Ale posłał uczniów i dopiero Pan Jezus mówi: patrzcie, co ja robię, tu strzeżam umarłych. Jan się nie odwrócił od Jezusa, Jan nie odrzucił Jezusa. Jan miał po prostu ludzkie wątpliwości, które i my mamy. Ale słyszał od Boga, ale za późno szedł ze sobą. Ale to, że sam o nim świadczył. Jak masz na imię? Małgorzata. Gosia, mogę tak? Może brać? Słuchaj, ja widzę twoje tutaj, że tak powiem, w cudzysłowie święte oburzenie, tak? Że Jan Chrzciciel usłyszał głos. To jest zadziwienie moje. Tak. Ale zobaczmy Izraelitów, którzy widzieli takie cuda, wiele jakich cudów, my tak na ogół nie widujemy. I co? Żadnego i z niewiary poginęli na pustyni, tak? Większość z nich, prawie wszyscy. Znaczy ci, którzy byli tam w wieku. No, ponad 600 tysięcy. Także tu jest, pokazuje to słabość człowieka. Tak. I nawet taki Jan Chrzciciel, który słyszał to, co słyszał, widział to, co widział, jednak i świadczył o tym, co ludzi też. Ale o nim Chrystus powiedział, że to jest największy, który się urodził z niebios. No, tak. Nadal miał swoje wątpliwości. Tak, jako człowiek. Po prostu nadal miał chwilę załamania. Miał chwilę załamania po prostu. Miał gorszy dzień. Jakby nas zamknęli w loku i głodzili tam i siedzielibyśmy w ciemnicy, a mielibyśmy taką misję, oczekiwania tego, który przychodzi na sąd, przychodzi zbawiać, więc Jan też nie rozumiał wszystkiego. On miał tylko jakieś zrozumienie, które Bóg mu dał, ale nie widział tej misji Chrystusa, która jeszcze nie rozpoczęła się, tak miała trwać w zupełnie innym obszarze, niż on to sobie wyobrażał. On widział ten sąd nadchodzący. On widział to wyjadło, on widział ten ogień, gdzie plewy zostaną wrzucone. On o tym głosił, ale on nie widział tego właśnie drogi do tego, tej całej właśnie pokory, sługi i że to taki czas będzie. Po prostu tego nie widział, więc stąd też jego dylematy. Zaczął się zastanawiać, o co chodzi, nie? Co się dzieje. I te tłumy, które widziały Pana Jezusa, jak rozmnażał chleb, jak czynił cuda, skrzeszał zmartwych. Potem na krzyż z nim, nie? I te tłumy później, zamiast iść za Jezusem, to one później krzyczały: ukrzyżuj go, nie? Tak, za parę dni wcześniej wołali: błogosławiony przychodzący w imieniu Jana. Więc tu widzimy wcześniej słabość i przewrotność człowieka. Błogosławiony, a później ukrzyżuj go. Tylko, że tu akurat byli podburzeni przez tych uczonych i kapłanów, nie? Ja też widzę to, co dzieje się, kochani, w kościele, kiedy na przykład idę do kościoła i słyszę takie słowa, że Bóg cię kocha, cokolwiek byś nie robiła, czy robił, tak? I tak będziesz błogosławiony. Boże, to pierwsze są prawdziwe, Bóg cię kocha, ale nie zostawię bez ukarania. Nie czytam w Słowie Bożym, tak? Bo to jest tak szeroki temat. Jak można powiedzieć, Bóg cię kocha, tak? No wierzę, że mnie kocha i mam tego świadomość, ale zobaczcie, jakie to jest bardzo zwodnicze. Przychodzi ktoś, na przykład nie ma jakiegoś rozeznania, dopiero stawia swoje pierwsze kroki, tak? I dla niego to jest taka luźna droga. Mogę robić wszystko i tak będę błogosławiony, tak? Znaczy jest to fałszywa Ewangelia. To jest fałszywa Ewangelia. Nie zostawił bez kary, nie? I właśnie taką Ewangelią dzisiaj w większości kościołów się ludzi karmi. Tak, na korytarzu, ja pokażę. No ja słyszę takie słowa, tak? I z czym się do końca nie mogę zgodzić, bo wiele rzeczy jest uwarunkowanych w Słowie Bożym, czyli jeśli chodzi o... Wszystkie są uwarunkowane, wszystko jest uwarunkowane. Miłość Boża jest bezwarunkowa, bo to On nas umiłował. Ale to, czy my skorzystamy z tej miłości w pełni, to jest właśnie warunek. Wszystkie obietnice w Bożym Słowie są uwarunkowane, wszystkie co do jednej. To słowo jeszcze... Obietnice, ale to miłość jest... Ale miłość jest totalnie bezwarunkowa. Miłość tak, tyle że ta miłość, jeśli mamy ją przyjąć... Tak, ale po prostu, bo Bóg jest miłością i nie może inaczej. inaczej, ale, tak. Ale chodzi o to, że wszystkie obietnice, które myśmy dostali, po prostu, które czytamy w Piśmie Świętym, są wszystkie uwarunkowane. Chociaż mówiąc w Głosie Ewangelii, jak tu uwierzy i da się ochrzcić, będzie zbawiony, tak? Tak jest. Na przykład, my z mężem, bo my jesteśmy tutaj z inni od was leciutko, my z mężem wierzymy, że tak jak Adam zgrzeszył i wszyscy bez warunku zostali w ten grzech plątani, tak Chrystus umarł za wszystkich. Bo tak pisze, że umarł za wszystkich. Natomiast do zbawienia takiego ostatecznego, żeby już ta śmierć nad nikim nie miała władzy, potrzebne jest nasze działanie, bo pisze, uświęcajcie się, jesteście stworzeni do dobrych uczynków, do których was powołał Bóg, tak, wierzcie, ale posłuszeństwo, no to jest pierwsze podstawowe, to było przez cały Stary Testament i dalej posłuszeństwo, posłuszeństwo, oczywiście. I jeszcze raz posłuszeństwo. Dlatego ostatni werset z 3 rozdziału Ewangelii Jana mówi, kto wierzy w Syna, ma żywot wieczny, kto zaś nie słucha Syna, nie ujrzy żywota, lecz gniew Boży ciąży na nim. A jak się pytali Jezusa, Panie, to mamy czynić, macie wierzyć w Syna i wykonywać to, co wam. Ja myślę, że to obfitość łaski uzdalnia nas do tego, abyśmy mogli w tej drodze się uświęcić, tak? Ja sama łaska nie mogę być święta samej siebie. Nie, ja tutaj z pastorem się bym zgodziła, że ja mogę powiedzieć o sobie tak, nie wiem, jak to mnie zrozumie, ale naprawdę walczę z duszą, zwalczę z ciałem, ciągle muszę się z czymś zmagać i ta walka trwa i widzę, jak muszę toczyć ten bój. Wszyscy. Ale mówię o sobie, tak? I tak naprawdę nie mogę powiedzieć o sobie nic, co bym mogła powiedzieć, że jestem jakaś super. Jedyną osobą, która w tym ciele grzesznym jest super i jest okej, jest Duch Święty. A reszta to niestety ciągła moja walka, ciągle moje słabości, ciągle moje upadki. I wierzę, że gdyby Bóg nade mną się nie zlitował, bo dziś tu bym w ogóle nie była. Apostoł Paweł mówi, we mnie, to jest w moim ciele, tak. nie mieszka nic dobrego, więc to, co dobre w nas, jest owocem łaski Bożej, jest owocem Jego działania i zbawienia. Oczywiście, tutaj nie mówimy o tym, że to się dzieje bez naszego zaangażowania. Czyli z automatu, nie? Tak, nie mówimy, że to po prostu jest jakaś zniewalająca nas Boża łaska, która w nas wszystko robi bez naszego udziału. Nie, no przecież nie, Pismo jest pełne. Właśnie tutaj, kiedy mówimy o wierze, że wierzyć w Jezusa, myślę, że tutaj często dzisiaj jest błędna definicja wiary. Jeśli zdefiniujemy wiarę jako tylko umysłową zgodę na to, co słyszymy, to za mało. Wiemy, że wiara jest ściśle związana z ufnością i wiernością. Te trzy aspekty wiary są jedno w Biblii. Kiedy Biblia mówi wiara, to mówi automatycznie posłuszeństwo. Nie ma wiary bez posłuszeństwa. To jest fałszywa wiara. Jeśli jest wiara bez posłuszeństwa, to nie jest biblijna wiara. To może być jakaś tam wiara, ale nie ta, o którą Bogu chodzi. Kiedy Bóg mówi, kiedy Jezus mówi, wierzcie we mnie, to mówi, bądźcie mi posłuszni. To jest jednoznaczne. Wierzcie w to, co ja dla was zrobiłem. Oczywiście od tego zaczynamy, bo bez tego byśmy nie mogli być mu posłuszni. Więc zaczynamy zawsze od tego, co Bóg zrobił. Bóg jest zawsze pierwszy i On jest sprawcą i On jest inicjatorem naszej wiary. Amen. Ale to nie oznacza, że wtedy my w tej wierze jesteśmy bierni i że teraz On za nas wszystko robi, a my leżymy sobie i tak nas zbawi. To jest błędna koncepcja wiary, niebiblijna koncepcja. Piotr powiedział, że darował nam moc, która jest potrzebna do życia i pobożności. Tak. Tego ducha. Dokładnie. Mamy w środku i dzięki temu możemy dokonać. Dzięki temu. Więc tutaj ufność nie pokładamy w sobie i w naszych wysiłkach i w naszym posłuszeństwie. Ufność pokładamy cały czas w naszym Panu. Ale pokładając w Nim ufność, otrzymujemy od Niego łaskę, by teraz praktycznie tą ufność wyrażać w naszych czynach. I o tym tutaj Pan Jezus wie, że mówi. Kiedy mówi, żebyśmy tak czynili, to też jest wyraz naszej wiary i posłuszeństwa Jemu. Mamy czynić dobrze, bo taki jest nasz, takie jest nasze powołanie, jako Jego uczniów, jako światłość tego świata. Nie tylko mówcie dobrze, ale Jezus mówi, czyńcie, tak postępujcie, żeby ludzie widzieli wasze czyny, dobre czyny i chwalili Ojca, który jest u niego. Jego bowiem dzieło jesteście stworzeni w Jezusie Chrystusie, tak? Do dobrych uczynków, do których przeznaczył was Bóg, abyście w nich chodzili, tak? Nie można być lekarzem teoretykiem, trzeba być praktykiem, żeby ktoś powiedział, że to jest dobry lekarz, tak? I my też trzeba być praktycznymi uczniami. Marcin Luther odrzucił list Jakuba z uwagi na to, że że on zrozumiał, że usprawiedliwienie jest tylko z łaski. Natomiast Jakub pisze o uczynkach wypływających z wiary. Są to uczynki, które potwierdzają miłość do Boga, że ja nie chodzę jak Żydzi, że za uczynki dostanę zapłatę, jak ten bogaty dostojnik przywoli Panie, ale ja od młodości wszystko, ale pragnę życia. I pytam się, co mam robić? A on daje, stawia poprzeczkę. Nie? I wiara wypływa z miłości za to, co Bóg dokonał, ofiarowując swojego Syna za nas. Mimo że byłem grzesznikiem, zostałem kupiony. I teraz ja z miłości będę świadomy, za jaką cenę zostałem kupiony, to chce żyć, dlatego Chrystus dalej mówi, nie myślcie, że przyszedłem znieść prawa ani proroków, tylko wypełnić, ale On również chce to w tobie, żebyś ty w subiektywny sposób tego doświadczył. I teraz doświadczasz, że na przykład przykazania, które były dane Izraelowi, nie były przykazaniami, że coś mi się należało, tylko były przykazaniami, które cały czas miały im pokazać, jakimi są grzesznikami, ale cały czas mobilizowały ich do świętości. Bo mówię, bądźcie świętymi, bo jestem święty. I to samo mówi Piotr do ludu Bożego. Bądźcie świętymi, bo jestem święty. Są to słowa, Bóg jest niezmienny, o czym dzisiaj mówiliśmy. Nie? Czyli w dalszym ciągu pragnie świętości, ale mówi, ty nie jesteś do tego zdolny, dlatego masz Chrystusa. Chrystus w nas, nasze życie. On za nas to robi. Pisze, że On się stał na nas i światłością. Wszystkim. Nie tyle za nas, co w nas. I przez nas. Ale dla Boga tylko za nas, no bo... Bóg widzi Jego świętość, a my sobie jakby stoimy za Nim, albo w Nim jesteśmy, nie? No więc... Tak, w tym aspekcie jeszcze, sprawiedliwości, tak. Jeszcze jest powiedziane, jeśli usłyszysz dziś, tak, nie zatwardzaj swego serca. Mm-hmm. Ja wierzę, że to tu pastor też powiedział, że nie jesteśmy robotami, tak, że mamy jednak możliwość tego wyboru i decyzji, ale serce możemy zatwardzić, możemy po prostu nie usłyszeć. I wiele ludzi mówi, nie, dziękuję, niekiedy, nie jutro, pojutrze, może kiedyś indziej, tak. Jesteśmy współpracownikami Bożymi. I tak wierzę, że my jako ci ludzie grzeszni też odpowiedzieliśmy na tą łaskę, kiedy Bóg do nas jak gdyby pukał do serca naszego, tak? Wierzę, że też odpowiedzieliśmy w ten sposób, że usłyszeliśmy, nie chcieliśmy zatwardzić tego serca. Choć to było na początku w danym przypadku bardzo trudne. A może Bóg puka do wszystkich ludzi? Jeśli kocha wszystkich, to na pewno w różne sposoby przemawia do różnych ludzi. I tutaj to znowu, to są pewne tajemnice Boże. Tak, no Bóg nam się nie tłumaczy z takich rzeczy. Bóg mówi, ty, jeśli Jego głos usłyszysz, ty nie zatwardzaj serca. A nie patrz, a co z tym, Panie, a co z tamtym? Jezus mówi, a co ci do tego? Nie? Tak, tam Piotr się zaczął pytać o Jana, nie? A co z tamtym, Panie, nie? To nie twoja rzecz. Coś innego. No właśnie, więc my mamy taką tendencję, że my chcemy wiedzieć, a co z tymi, a co z tamtymi. A to, czy to jest twoje zadanie, czy ty to potrzebujesz? Nie, ty się skup na tym, co ty dostałeś, na tej łasce, jaka tobie została darowana i czy, żebyś tego nie zmarnował, nie? Ty się nie martw za tego, czy za tamtego. Ty się martw za to, co tobie Bóg dał i bądź wierny w tym, co otrzymałeś. Więc tutaj siebie zda relację. Tak jest. Wiecie, jest przypowiedź o talentach. Myślę, że większość otrzymała po jednym talencie i z wielkiego takiej goryczy, z doszknienia właśnie nie robi nic, bo patrzy, że inni są lepsi, to tak siedzi i tak czeka, aż inni robią. Bóg zna każdego, na każdego nakłada pewne brzemię i od każdego czegoś wymaga. Także my musimy patrzeć i oceniać siebie przez pryzmat Chrystusa, a nie innych. Bo wtedy popełnimy błąd. To mówię, że nigdy się nie popełnił. Apostoł Paweł właśnie w liście pierwszym do Koryntian jest tam napisane 1:30, a wy z Niego i w Nim jesteście, czyli nic z nas, tylko z Niego, czyli my bierzemy z Chrystusa i jesteśmy w Chrystusie, rozumiecie? Czyli Bóg mówi tylko przez Niego, z Niego i dla Niego. Wszystko w Nim i dla Niego. On jest wszystkim, we wszystkich i we wszystkim. Także gdzie my jesteśmy? Mhm. Nas nie ma w ogóle. No, no jesteśmy, no. Póki co jesteśmy, tak, ale jesteśmy. Nasze życie jest otwarte? Nie wiem, ja to że jesteś tutaj, to jest... Będzie w niedzielę Pana? To może na coś, tak? Czy może gdzieś, bo będziemy wracali do Rum, do Rodzewia. Ja się podjadę do Rum i to tam miało miesięczny bilet. Aha. Do zobaczyska, Paweł, z Panem Bogiem. Pan Jezus mówi, że bez mnie nic nie uczynicie, tak? Nic nie możecie uczynić. I porównał, że ja jestem krzewem winnym, a wy jesteście latoroślami, tak? I to jest bardzo dobry przykład. I Pan Jezus mówi, jeśli latorość nie trwa w krzewie, tak, to sama z siebie nie może wydać owocu. I tu widać tą po prostu zależność każdego z nas od Pana Jezusa Chrystusa, nie? I dalej Pan Jezus mówi, jeśli Pan będzie we mnie, a słowa moje w was, tak? O cokolwiek byście prosili, otrzymacie, tak? I potem Pan Jezus mówi, przez to będzie uwielbiony Ojciec, jeśli wydacie obfity owoc, tak? I staniecie się moimi uczniami. Mm-hmm. I to jest, proszę, i to jest po prostu kwintesencja, bo ja bym myślę tutaj, dokładnie, prawda, Bóg nie chce nas mieć niewolnikami, mm-hmm, ale Bóg chce, żebyśmy sobie zdali sprawę z tego, że sami bez Niego nic nie uczynimy. Tak? Tylko On w nas nadzieja chwały, tak? Ale tak samo pasterz i owce. No przecież jak ja oglądałam o izraelskich owcach, jak tylko się owca odłączy od stada i idzie sobie swoją drogą, to prawdopodobnie nie przeżyje nocy, bo ją wilki rozszarpią, no, tak? Czy gdzieś tam wpadnie do dołu i się zabije, ze skały spadnie. Więc musi być owca, musi iść w stadzie i zawsze za pasterzem. Pasterz idzie przodem, owieczki za nim. Także sama gałązka nie trwa i nie wydaje owocu, i owieczki też muszą. Tak jak mówimy, każdy, kto jest kierowcą, to musi znać przepisy ruchu drogowego. Przepisów ruchu drogowego musiał się nauczyć, musiał zdać, no i teraz muszą one w nim trwać. I tak samo jest z Chrystusem. Chrystus do nas przychodzi poprzez wiarę w Słowo Boga. To Słowo Boga nas namaszcza, przemienia nasze myślenie. Patrzymy inaczej na grzech, patrzymy na siebie, patrzymy, że swoimi uczynkami to nic nie zdołamy i nic nam się za to nie należy, tylko właśnie miłość do Ojca za Chrystusa, za Jezusa, za krew, za baranka, nie? Bo ta miłość właśnie do Ojca, jak to pisze, tak więc niech wasze światło świeci przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili waszego Ojca, który jest w niebie. Ojciec musi być wychwalony. Ojciec został ubłogosławiony, a człowiek został posadzony w chwale. To jest właśnie ten nasz Pan, a Pan jest Duchem i tego Ducha otrzymujemy. Otrzymujemy Ducha wzniosłego człowieczeństwa. W tym Duchu wołamy Abba Ojcze i ten Duch nas przesyca i przemienia nas na obraz Syna. Jeśli tego Ducha nie mamy, Ducha Pana Jezusa Chrystusa, a możemy mieć innego Ducha, Ducha religijności, Ducha uczynkowości, no to wtedy nie jesteśmy w Chrystusie. Coś wam powiem. Kiedyś Pan do mnie powiedział takie słowa, może to niektórych zdziwi, ale podzielę się z wami tym, że wielu wierzących chce dla Boga czynić po prostu to i owo, czyli być takimi, że coś zrobić dla Boga. A Pan powiedział do mnie, że Bogu w ogóle o to nie chodzi. Wcale tego nie pragnie. On pragnie jednego, abyśmy my w każdej chwili byli gotowi, tak, aby On mógł się nami posłużyć. Wtedy, kiedy On uzna za właściwe po prostu, a nie wtedy, kiedy my będziemy chcieli się zapracowywać dla Niego po prostu, tak? I potem, potem jest zmęczenie, potem jest zniechęcenie, tak? Bo pracujemy, tak? A wyniki są czasem mierne, nie? Ale Bóg chce, żebyśmy w każdej chwili byli gotowi po prostu na to, że kiedy On będzie chciał nas służyć w dowolnej sytuacji, tak? To jesteśmy gotowi po prostu na to, że nas użyje. I wtedy takie uczynki po prostu, one wynikają z Boga. I to wtedy jest to, co Pan Jezus mówi, że robi to, co widzi, że Ojciec robi po prostu. Jeśli rzeczywiście Bóg w danej sytuacji, w dowolnej sytuacji czasami, nie? Chce Ciebie użyć po prostu, to po prostu wtedy się użyje. I o to właśnie chodzi. Podam taki przykład. Byłem w przychodni, nie w swojej sprawie po prostu, tak, żeby z jednym tam człowiekiem zobaczyć i powiedzieć tam jedno słowo, bo jego żona tam się zaczęła denerwować. I pewne dziecko, normalnie matka trzymała pewne dziecko i kiedy wchodziłem do takiej małej poczekalni, to dziecko zapłakało, kiedy wychodziłem, podobnie zapłakało. Byłem zdziwiony troszeczkę, bo nigdy mi się to nie zdarzyło, żeby na mój widok dziecko płakało. Było raczej odwrotnie zawsze, ale byłem zdziwiony, że, ale zapłakało i przestało, tylko tak króciutko, nie? I kiedy wychodziłem w połowie drogi, Bóg mówi do mnie, wróć się i módl się o to dziecko. Właśnie już wiedziałem, jakie dziecko chodzi, tak? Właśnie o to, które zapłakało. Więc nie od razu, bo to wiecie, to tak, pełno ludzi tu w tamtą stronę, nie, ja to przychodzę się myśli, zrobisz z siebie pajaca, na przykład, nie? Ale w końcu stanę powiedzieć, panie się to ty, wrócę się i będę się modlił to dziecko. Więc wróciłem się, poprosiłem tę kobietę z tego małej poczekalni, bo ona tam była stłoczona na korytarz. No i mówię jej, że kiedy wychodziłem, mówię, Bóg przemówił do mnie, że mam się modlić o Pani dziecko. Ja mówię, proszę nie myśleć, że to ja, tutaj, bo to Bóg po prostu, ale ja mogę się modlić i mówię, modliłem się kilka razy o pewną osobę i Bóg ich uzdrowił, tak? I po prostu usiedliśmy, taka ławeczka była, pytam się, co jest Pani dziecko? A ta mówi, ma sztywną rękę w łokciu. Tak do góry podnosi, tutaj rusza, ale w łokciu nie zgina rączki. Spytałem tej kobiety, czy mogę na to dziecko położyć ręce w imieniu Jezusa Chrystusa. Nie powiedziała, tak nie powiedziała, nie, więc uznałem, że mogę. Więc po prostu położyłem ręce na główkę tego dziecka i modliłem się głośno oczywiście. Wiecie, miałem oczy zamknięte, nie interesowali mi ci ludzie. Efekt był taki, że Bóg to dziecko uzdrowił i to dziecko zaczęło po prostu, ale też w taki niesamowity sposób, bo ta matka w pewnej chwili mówi, niech Pan tak głośno się nie modli, bo dziecko płacze. Wiecie, otworzyłem oczy, trochę nie byłem zadowolony, Pan mam uczciwie, że mi tak jak gdyby w tym najciekawszym momencie przerwała. Ale wiecie, kiedy otworzyłem oczy, zobaczyłem, że to dziecko płacze, ale dwoma rączkami sobie, wiecie, dwie rączki ma do oczu i ta prawa rączka jest zdjęta i sobie normalnie tą prawą rączką oko, już do oka i wyciera te łezki. Chwała Bogu. Zatkało mnie, mówię Wam uczciwie. Tam jeszcze trochę z tą kobietą powiedziałem, żeby porozmawiałem, ale zaraz wyszedłem. W każdym razie o to właśnie chodzi. Ale brat to mówi o posyłaniu, że jedni są posyłani, drudzy są nieposyłani, sami robią. Niedawno w kalendarzu chrześcijańskim czytaliśmy o kilku braciach, którzy pojechali do ludożerców głosić im Ewangelię. Nie wiem, czy to znacie ten przykład. I oni ich zjedli, ci ludożercy. Tak? Nie. I potem co się stało? Pojechały żony. To oni się zdziwili i przyjęli Ewangelię od tych żon. I wszyscy stali się chrześcijanami. Cała wieść. Tych. Ale co chcesz często powiedzieć? No właśnie, że czy ci mężowie nie byli posłani? A może sami się raczej wierzymy, że byli posłani po to, żeby później mogły te żony pojechać i żeby oni się nawrócili. No ale dlaczego? Tak, był ich los, no. Ja też przecież nie raz się czyta w Biblii, na przykład pytali się Boga. Panie, czy dasz nam zwycięstwo? Tak, idźcie, walczcie. I co? Zginęło tam 10 tysięcy. Znowu, Panie, czy dasz nam zwycięstwo? Tam, nie wiem, nie pamiętam czy nad kim. Nad Beniamidami czy nad kimś. Znowu nie dostali, chociaż Bóg im powiedział, że zwyciężycie. Tak. Dopiero za trzecim razem, nie? Jest taka historia. Czytałem ostatnio tego. No prawda, niektóre rzeczy zadziwiają mnie. Przypadek Balaama, nie? Balaam nie idzie, bo mówi, pójdę i powiem to, co mi każe zrobić. Bóg mu nie każe. Później znowu się modli, Bóg mówi mu idź, nie? Mówi mu idź. No i on idzie. Ale w drodze mu oszlica, no bo anioł oszlicy broni wejść i chce go znowu tam ukarać. Nie, też nie rozumiem tego. Dlaczego? Tu mu każe, a później go każe. Ale to już zupełnie inny temat. Takie, wiecie, bardzo lubią. No my tak lubimy, słuchajcie, wchodzić w te boczne uliczki od rynku. A ja mam takie przy okazji, kochani, do Was pytanie, które mnie w jakiś sposób nurtuje. W zasadzie to zadał mi je mąż mój. I mówi tak, no mówi, Ewa, no jak to jest? Jeden pastor twierdzi, że ma Ducha Świętego, no i drugi też twierdzi, że ma Ducha Świętego. I ten mówi, że te dary przeminęły i nie ma tych darów. A ten mówi i się modli o uzdrowienie. A jest niewierzący twój mąż? Słucham? Nie, tak, wierzący. No ale pytanie... Ale też go nurtuje takie pytanie. Od niedawna idziemy za Chrystusem, tak? Także mamy takie swoje jakieś tam dylematy, których nie rozumiemy. Ja zrozumiałam to tak i odpowiedziałam mu w ten sposób, że wierzę, że te dary nie przyminęły, bo Bóg jest suwerenny. Jeżeli chce uzdrowić kogoś, to nie potrzebuje do tego człowieka, bo to on się porusza w tym darze, tak, w swoim duchu. I chociaż ktoś może nie mieć tego daru uzdrowienia, tak, a może się pomodlić za daną osobę i ta osoba zostanie uzdrowiona, bo to Bóg decyduje, nie osoba, o tym, nie osoba. Amen. Tak? Jeśli jest taka konieczność, jest taka potrzeba. Więc wierzę, że te dary nie przeminęły, że Bóg, że Duch Święty rozdziela te dary, tak, wedle swojego wyboru, a nie naszego. I myślę, że też Pan Jezus mówił w swoim słowie, że do osoby, której modlił się o uzdrowienie, jak uwierzyłeś, niech ci się stanie też, tak? To też pewnie też wynika służba danego pastora, który na przykład uwalnia ludzi, prawda? On wierzy w tą służbę, dostał ten dar i posługuje się w tej służbie. To wynika z jego wiary. inny pastor z tego samego kościoła, z tej samej dominacji nie wierzy w tą służbę. Ani uzdrawiania, ani załóżmy uwalniania. No nie wiem, no, czy ja to dobrze rozumiem? Myślę, że tak jak my wcześniej rozmawialiśmy, żyjemy w czasach, kiedy kościół jest bardzo rozczłonkowany. No właśnie. Jest wiele różnych rzeczy, które mają pozór działania Ducha Świętego, ale są albo ludzkim tworem, albo niestety jakimś nawet nieraz demonicznym działaniem. I stąd ludzie, którzy zależy z tym, z czym się zetknęli, w jakim środowisku się nawrócili, takie też są ich poglądy. No, jeżeli ktoś się zetknął z wieloma oszustwami i jakimiś podróbkami, albo widzi chrześcijan, którzy nazywają się pełnymi Ducha Świętego, a żyją jak poganie, to zaczyna wątpić w te ich mówienie językami, w te ich tam cuda, kiedy widzi, że ich życie nie odzwierciedla mocy Ducha Świętego i zaczyna to kwestionować. I czasami ludzie posuwają się do pewnych skrajności i dlatego, że zobaczą jeden, drugi, trzeci negatywny przykład, wszystko wezmą do tego samego worka i wyrzucą. Natomiast jeśli ktoś ma inne doświadczenia, ma inne przeżycia, spotkał ludzi pełnych Ducha Świętego, którzy przejawiali prawdziwe działanie Ducha, no to ten człowiek wierzy w to, no bo widział to, doświadczył tego, tak? I jeżeli ktoś ma tego typu doświadczenia, przeżycia, no to trudno, żeby temu zaprzeczał, dlatego że ten pastor temu zaprzecza, czy tamten, czy jakiś inny nauczyciel. Więc tutaj niestety no mamy tą różnorakość Kościoła. Kluczem, myślę, jest to, by nie potępiać i nie odrzucać tych, którzy myślą inaczej, tak, w takich rozumiem, czy w innych kwestiach od nas. Tak? Są pewne rzeczy kluczowe, co do których musimy się zgodzić, ale są rzeczy, co do których no niestety mamy różne podejścia. I to nie znaczy, że ten ma Ducha Świętego, a tamten nie ma. To wcale tego nie oznacza. To może to oznaczać, ale to nie musi tego oznaczać. Ale dary nie przeminęły. Oczywiście, ja wierzę, że przeminęły. Natomiast są ludzie, którzy tak wierzą, ale to nie oznacza, że oni są heretykami, że oni są, nie są chrześcijanami i tak dalej. Po prostu tak w takim środowisku wyrośli, taką naukę przyjęli i w tej mierze się mylą akurat, nie, ja uważam. Ale to nie oznacza, jeśli kochają Chrystusa, jeśli polegają na Chrystusie, służą Chrystusowi w tej mierze, w jakiej On im się objawił, ale to Pismo Święte daje na to dowody, po prostu nawet apostołowie, nie wszyscy czynili znaki i cuda. Czytamy wyraźnie, kiedy czytamy o apostołach, po prostu, że na przykład diakoni czynili, prawda, i niektórzy apostołowie, a inni nie, niektórzy na przykład nie wykonali żadnego cudu, ja przyjdzie na przykład nie dokonał żadnego cudu, na przykład tylko. Nie wszyscy mówili językami, nie wszyscy prorokowali, prawda, oczywiście. I taka jest rzeczywistość po prostu. Taka jest rzeczywistość. Więc to nie jest po prostu, żebyśmy oceniali, ponieważ Bóg rzeczywiście innego używa w tej, drugiego w innej dziedzinie. Tak. Każdemu dał jakiś dar po prostu i chodzi o to, żeby trwać w tym darze i po prostu funkcjonować w tym darze, jaki otrzymaliśmy od Pana. Nie wiem, czy ja nie wykonał żadnego. Może nie jest zapisane. Tak, o to chodzi, że na pewno nie jest zapisane. Jest powiedziane, Pan Jezus mówi, że ja nie dokonam żadnego cudu. Sam Pan Jezus to stwierdza. Musisz doczytać, Jerzy, jeszcze. Pan Jezus mówi. Zobaczcie, ile razy czytamy, prawda? A tu coś nawet. Każdy z nas jeszcze, no to jest niesamowite. No jakbyśmy już wszystko to wyczytali, wszystko wiedzieli, to tylko za blizą, włóżmy na półkę i się. Właśnie dobrze, że to jest taka głębia. Nie wiem, czy to Pan Jezus powiedział, teraz się cofam. Jest napisane, napisane, że Jan nie dokonał żadnego cudu, ale i tam coś dalej. Także to, czy to możemy znaleźć zaraz. W każdym razie tutaj, patrząc na te różne odmienności Kościoła dzisiaj, myślę, że tutaj przed każdym z nas jest to samo wyzwanie, że my mamy badać Pismo. My mamy szukać prawdy Bożej i nie opierać się na żadnym człowieku, żadnym kaznodziei, żadnym pastorze, nauczycielu. To są ludzie, którzy dani są od Boga, mający jakieś zrozumienie, jakąś służbę, ale to oni nie są dla nas ostatecznym punktem odniesienia. Zawsze jest Pismo, do którego musimy wrócić i nasze kolana, i nasza modlitwa, żeby Duch Boży nas prowadzał we wszelką prawdę. Tak? Słowo i Duch Święty. Duch Święty nas prowadzi, On nas poucza i od Niego musimy każdy z nas się uczyć. Bo gdyby było tak, że znaleźlibyśmy sobie takiego pastora, który ma odpowiedzi na wszystkie pytania i który wszystko dobrze wie, to już nie potrzebujemy ani Ducha Świętego, ani Słowa. Po prostu idziemy z każdą sprawą do pastora i niech pastor powie, zdecyduje i polegamy na pastorze, zamiast na Jezusie, zamiast na Duchu Świętym. Ale to nie Jan Apostoł, tylko Jan Chrzciciel nie dokonał żadnego cudu Duchu. Tak, tak, Jan Chrzciciel. Tak, nie, tak, mówiliśmy, Jan, tak, tak. Brat, nie, nie, brat mówił o Janie Chrzcicielu. O Chrzcicielu? Tak. Wcześniej mówił. Wcześniej mówił. O Janie Chrzcicielu mówił. Tak, to Jan Chrzciciel nie dokonał. Ja rozumiem, że na apostole. Okay. A przecież apostoł był apostołem, no, w pewnym sensie, bo apostoł znaczy posłany. A czytamy, tak, że Jan był posłany. Ale nie był apostołem barabkiem. Jednym, jednym z dwunastu. Tak, tak, tak, apostoł było później. Apostoł w głowie. Paweł też był przecież apostołem. No. O Jakubie też mówili, że apostoli. Dokładnie. Teraz właśnie głoszą naukę właśnie taką, że Kościół Chrystusa powinien być zbudowany na apostołów, proroków i to. A to biblijna nauka. Taki prawdziwy. Bo tak jest napisane. No. Tylko pytanie, co dalej? Co mają na myśli? No. Bo to, że tak się powołują na różne wiersze, słowa, to jest dobre. Natomiast pytanie, też się powołują. Co za tym stoi? Tak właśnie, jakie jest ich zrozumienie? Czy to znaczy, że dzisiaj Kościół się opiera na takich ludziach i potrzebujemy współczesnych apostołów i proroków, którzy nam będą nowe objawienie przekazywać i będą mieli autorytet apostolski? Czy mówimy o tych apostołach i prorokach, którzy spisali słowo, tak? Którzy mieli to zamknięte objawienie słowa, na którym my się opieramy? Czy też mamy nowych apostołów, którzy mają ciągle nowe wizje, nowe jakieś objawienia i mamy im wierzyć tak, jak wierzymy słowu? To wiemy, że ten błąd Kościół rzymski popełnił i przez wieki dodawał do tego objawienia kolejne swoje rzekome namaszczone objawienia, tradycje, która jest na równi postawiona z Pismem Świętym. I widzimy, jak, do czego to doprowadziło ten system. Nie, nie można już nic dodać, nic ująć. Może tylko na nauce apostołów, ale tak właśnie. Tak, tak, są, są. Mamy różne doświadczenia, ale te doświadczenia są tylko naszymi osobistymi doświadczeniami, z którymi możemy się dzielić i mówić jako świadectwa. Bracia też mają sny różne i wizje, ale to nie znaczy, że dodać. Dokładnie. Nie możemy, nie powinna nie możemy tego czynić czymś, co jest obowiązujące wszystkich chrześcijan. Nie? Przecież moje jest, tak jak tutaj brat opowiada swoje doświadczenie, to słuchamy tego jako brata świadectwo i wierzymy, że mówi prawdę i że Bóg się przyznał i chwała Bogu, tak? Ale teraz nie będziemy z tego jakiejś teraz nauki tworzyli dla całego Kościoła, nie? To tylko zawężamy do tego, co tutaj Bóg uczynił. Chociaż tylko nie widzę tutaj problemu, żeby bo jaka tutaj nauka miałaby z tego problemu? Nie ma żadnej nauki, to jest no tak, praktyczne że, życie chrześcijańskie. Tak, że jak przechodzimy koło płaczącego dziecka. Nie, nie, nie, nie, nie. Poczekaj. Bo to ktoś mógłby bardzo niemądrze. No to dlatego właśnie o tym mówię. O tym właśnie mówię. Że nie róbmy z tego ani doktryny. Nie zrobimy teraz każdego płaczącego dziecka znaku, że Bóg coś do nas chce powiedzieć. Nie, no, ale tu była im kluczem było co innego. Oczywiście, ja to rozumiem. Znaczy sednem, że zareagował, Błodek usłyszał Boży głos i wiedział, że to jest... Wiedziałem, o które dziecko chodzi. Tak, bo tamtych dzieci było trochę, chyba trochę więcej, nie tylko jedno dziecko było. Tak. Chodziło o to, żebym wiedział, o które dziecko chodzi. Więc jeśli dobrą naukę wyciągniemy, która jest też biblijną nauką, no, bo to nie jest, to co brat mówi, to nie jest oderwane od tego, co czytamy w Słowie Bożym. Dlatego to przyjmujemy. Gdyby to było oderwane od Słowa Bożego, zaprzeczało Słowu Bożemu, to byśmy nie mogli tego uznać za autorytatywne. Ale przez to, że to się mieści w objawieniu Słowa Bożego, to możemy na to powiedzieć amen i chwała Bogu. Ktoś tu z laską przyszedł, siostra, tak? Jakbyśmy chodzi... teraz chcieli puszczać laskę, żeby się drzwi z tego robił jakieś węże. Próbować. Tak. Ludzie wszystkim. Chciałbym jeszcze coś powiedzieć. Pan Jezus modlił się o swoich uczniów, aby byli jedno z Nim, tak jak On był jedno z Ojcem. I wydaje mi się, że to jest najistotniejsza sprawa i po prostu dla nas, jak gdyby, że mamy mieć z Jezusem Chrystusem taką jedność, że tak jak Pan Jezus powiedział, kto widział, nie widział Ojca, nie? Nie mógłbym tak o sobie powiedzieć, kto widział, nie widział Jezusa, na przykład, nie? Ale do tego powinniśmy zmierzać po prostu, aby ta jedność pomiędzy mną a Panem Jezusem była tak bliska, to wtedy będziesz wyczuwał jego serce i jego pragnienia jego serca po prostu. Jego pragnienia staną się twoimi pragnieniami. Nie będziesz musiał nawet słyszeć głosu, na przykład tak jak ja usłyszałem przy innym razie, kiedy mojej siostry była nieprzytomna, też jej wnuczka. I modliliśmy się przy obiedzie, tak, i już kończyłem. Pan Jezus mówi, módl się o to dziecko i zrób to, co jest napisane, a ja ją uzdrowię. I rzeczywiście na kolanach wszedłem normalnie na wersalki, na taką, bo pomiędzy ścianą a stołem była taka leżanka, na którym była ta jej wnuczka Kasia. Miała wtedy chyba 6 lat, nie? No i tak, był syn, była żona i była jeszcze mama tej Kasi. Przy stole po prostu było tam obiad dla nas zrobiła, chociaż już dawno obiad zjedli. No i rzeczywiście, będąc posłuszny temu, co Pan do mnie powiedział, po prostu na kolanach, bo nie było innej możliwości, wszedłem na to, wziąłem za rękę tą Kasię i mówię, Kasiu, wstań, Jezus Chrystus Cię uzdrowił, jesteś zdrowa. I to dziecko usiadło, wstało, zeszło po prostu na dwór. A wcześniej pytałem się tej Kasi, bo żona chciała się z nią przywitać. Jej za stołu normalnie rękę jej podaje, Kasia wyciągnęła rękę, ale w połowie drogi ta ręka jej opadła. I patrzę, ona ma nieprzytomne oczy, zupełnie ta Kasia. I pytam się tej Krysi, matki tej Kasi, co jest tej Kasi, nie? A ta mówi, że obie były chore, bo miałeś młodszą córkę, tak, to była niedziela, a na wsi mieszkają, więc nie wie ani lekarza, ani niczego, nie? I zaczyna płakać ta właśnie, że nie wie, co jest tej Kasi. Ojca nie było, może tam gdzieś, nie wiem, poszedł może szukać jakiejś pomocy, nie wiem. I po prostu i ta Kasia, mówię wam uczciwie, no żona jest świadkiem, po prostu usiadła, zeszła z tego, myśmy ten obiad zjedli, potem wyszliśmy na zewnątrz, prawda, potem ojciec przyszedł, był zdziwiony, że ona biega, tak, i jeszcze ona mówi do taty, do swojego ojca, tato, wyjmij mi rowerek, bo chcę pojeździć i chcę wujka odprowadzić, coś w tym rodzaju. Chwała Bogu. Także, wiecie, no Bóg do mnie to powiedział po prostu, tak, módl się i zrób to, co jest napisane. Wiedziałem, co jest napisane, że po prostu mam położyć ręce, bo kiedyś modliłem się, nie położyłem rąk i nic się nie stało. I byłem taki zdegustowany. I kiedy tak zacząłem myśleć, dlaczego nie, Bóg do mnie powiedział wyraźnie, bo nie zrobiłeś tego, co jest napisane. Ale Chrystus uleczył. A modliliśmy się z żoną, po prostu pewną siostrę, która przyszła do nas, u nas w domu była i się rozchorowała. Chcieliśmy iść na spacer, po prostu było niemożliwe. Po prostu, bo ona była chora, tak? Zupełnie. Więc ja mówię do żony, choć powodnie mi się o nią. Oto Marysię ze zboru gdańskiego. Ale to już nie będę mówił, bo już może znają. W każdym bądź razie modliliśmy się gorliwie, nic się nie stało. I ja oczywiście wyszedłem, normalnie chodzę po tym pokoju taki trochę zdegustowany po prostu, że się nic nie stało, wiesz? I wtedy Bóg do mnie mówi, bo nie zrobisz tego, co jest napisane. Od razu wiedziałem, o co chodzi, że ja nie położyłem na nią rąk, nie położyłem na nią rąk w imieniu Jezusa Chrystusa. Więc żona tam coś w kuchni robiła, ja mówię, chodź szybko, jeszcze raz się pobolimy, Pan mi pokazał po prostu, że nie zrobiliśmy tego, co jest napisane, nie położyłem na nią rąk. Poszliśmy jeszcze raz na nią się pobolić, położyłem ręce w imieniu Jezusa Chrystusa na to Marysię po prostu i została natychmiast uzdrowiona. Wstała normalnie, musiała tam się trochę się przypudrowała to tego, prawda, i tak dalej. I wyszliśmy razem na spacer. Mieliśmy z paniami na długi spacer wyszliśmy razem. Chwała. Także. Piękna historia. Trzeba słuchać głosu Pańskiego. Tak, tak jest. I prawdy Bożej. Najważniejsze, żebyśmy byli posłuszni Panu co do nas. Amen. I nie robili niczego wbrew nawet własnemu sumieniu, bo. Oczywiście. Ale jest napisane, że jaki Jezus Chrystus był na tej ziemi, tacy i my jesteśmy, tak? Dosłownie tak jest napisane. Jaki On był, tacy my na tej ziemi jesteśmy. My mamy po prostu, Jezus powiedział, żebyśmy wstępowali w Jego ślady, tak? No to musimy po pierwsze wiedzieć, jak Jezus postępował, jak żył po prostu i starać się Go naśladować w tym względzie po prostu, tak? Skoro mamy wstępować w Jego ślady. Dla mnie taki werset jest, który bardzo tak jakoś dotyka mojego serca, że jeśli ci, którzy uwierzą, będą większe rzeczy robiły niż on. Ja czasami tak mówię, Panie, mówię, no jak ja mogę zrobić większe rzeczy od Ciebie? Wystarczy, żeby uczeń był jakiego mistrza w innym miejscu, Pan Jezus mówi, a jeśli on zechce coś uczynić większego, to To jest Jego wola, nie? Ale to jest nieprawdopodobne. Ja myślę, że tutaj Pan Jezus mówi to, pokazując nam, że nie ma limitu tego, co Bóg może zrobić, jeśli tak. wierzymy. Nie ma żadnej granicy i no, może uczynić nawet większe rzeczy niż te, które On czynił. I takie rzeczy też, no, czytano o takich wielkich rzeczach. Natomiast myślę, że błędem jest jakby koncentrowanie się na tym w takim sensie, że ja chcę coś większego niż Pan Jezus. Nie, nie, to ja wiem, że tutaj tego, o to nie chodzi. Ja tylko mówię, czasami tak słyszymy takie, wiecie, takie nawoływania wręcz do tego, żeby no tam co Jezus, to jeszcze nic, my dopiero tutaj zrobimy, no pokażemy. I to pycha, nie? I to już jest inny duch za tym stoi, nie? To już jest niewłaściwa postawa, że jeśli nawet coś byśmy maleńkiego uczynili, co Pan Jezus, a przede wszystkim, żebyśmy mieli w naszym życiu tą świętość, jaką On miał w swoim życiu, tą miłość do Ojca, jaką i On miał w swoim życiu. I bliskość z Ojcem, nie? Dokładnie. To jest największa chyba rzecz, której winniśmy pragnąć i pożądać, żeby w tym Go naśladować, żeby w tym Go odzwierciedlać. A te inne rzeczy to według obdarowania Ducha. No czytamy, właśnie. Że Duch daje tak, jak chce. Jednemu daje taki dar, drugiemu daje inny. Dlatego się nie porównujemy. Dlatego nie pożądamy rzeczy, które u kogoś widzimy, nas zachwycają, ale powinniśmy być otwarci na wszelkie przejawy Ducha w naszym życiu, jakkolwiek zechce nas użyć. Jednych użyje w takich tutaj doświadczeniach, jakich brat mówi, innych zupełnie inny zupełnie sposób. Jedno nie jest mniejsze od drugiego. Wszystko jest możliwe dla wierzącego, prawda? Wszystko. Nie jest powiedziane, coś tam nie coś. Wszystko, wszystko. Tak. To są słowa Pana Jezusa, prawda? Ja bardziej myślałam w takim kontekście o sobie, że no, wiem, że jestem dzieckiem Bożym, tak, ale tak naprawdę no, takim też prochem, popiołem, tak, trawą, która usycha, której nie ma, właściwie no, człowiekiem bardzo przyziemnym. Tak. I to słowo, nie, tak mi uderzyło w którymś momencie, że większych rzeczy mówię, wow. I myślę, że takie motto, które możemy mieć, to czytamy, że mamy ten skarb w naczyniach glinianych, czyli my jesteśmy tylko tym glinianym naczyniem i w nas ten skarb. Także wiedząc, kim jest ten, który jest w nas, pamiętamy, że my tutaj jesteśmy i właśnie, żeby się tam nie chlubić, nie wywyższać, ale też nie zapominać, że przez nas Bóg może działać. Aby okazało się, że ta moc nie jest z nas, tylko z Boga, tak? Tak jest. Nie zapominajmy, że jesteśmy dziećmi Króla, słuchajcie. Dziecko Króla nie jest zwykłym szaraczkiem w świecie. No tak. Dlatego ta sól i to światło. Ja chciałam powiedzieć właśnie, bo tu mówię, tak jak brat miał takie zdarzenie właśnie, że Bóg go użył, znaczy powiedział konkretnie, tak, słowo i wtedy ty poszedłeś i nałożyłeś ręce. Ale mówię, są sytuacje, kiedy na przykład, no, trudne takie dla nas. Na przykład ja miałam przez jakiś tam czas wnuczkę, no i ona po prostu zaczęła się bardzo źle czuć. Mówi, mam babcia, bardzo mnie bolą uszy, nie? I ja mówię, wiesz, Majeczka, to może się pomodlimy, nie? I się modlę o nią, nie? I potem drugiego dnia, i aha, i widocznie musiało coś być dobrze, a ona mówi, drugiego dnia, bo tak po kąpieli, nie? Kąpałam ją. I ona mówi, babcia, znowu mnie te uszy bolą. Co ja mam zrobić, nie? Ona mówi do mnie, babcia, ty nie wiesz, co ty masz zrobić? A ja mówię, co? No modlić się. No faktycznie, czyli musiał jej wcześniej pomóc, ulżyć. Halleluja. To niesamowite, nie? Że Bóg nas zachęcał, żeby zawsze żyć. Do modlitwy zachęciło. No mi się śmiać chciało. Z jednej strony mi wstyd się zrobiło, nie? Babcia, Bóg chętnie się posługuje czasami dziećmi po prostu. Nie? Zachęcić nas. Tak. I przypomnieć nas pewne nasze powinności. Kochani, będziemy kończyć. Może jeszcze spędźmy chwilę w modlitwie, dziękując Bogu za to wszystko, co tutaj żeśmy rozważali, co Bóg mówił do naszych serc i prosząc Go, żebyśmy mogli tego doświadczać więcej i więcej i pełniej w naszym życiu i żebyśmy byli tym światłem, żebyśmy byli tą solą ziemi, bo Jezus do swoich uczniów mówi, wy jesteście, nie mówi starajcie się być, mówi po prostu jesteście, jeśli jesteśmy w Chrystusie, to jesteśmy tą solą, jeśli jesteśmy w Nim i On mieszka w nas, to to jest Jego moc, to jest Jego życie. To właśnie o czym tutaj mówimy, że to nie patrzymy na siebie i na nasze możliwości, bo Biblia nas do tego nie zachęca, byśmy w sobie szukali jakiejś mocy, żebyśmy w sobie szukali jakiejś wpływu. My mamy patrzeć na Jezusa, sprawcę i dokończyciela naszej wiary, tego, który jest naszym życiem, i z Niego czerpać, na Nim polegać w tym, do czego nas powołał. Więc tutaj, jeśli On mieszka w nas, jeśli my jesteśmy właśnie tymi, którzy wcześniej są opisani w tych błogosławieństwach, no to wtedy też jesteśmy solą ziemi i mamy wpływ na ludzi. To widzimy w naszym życiu. Widzimy, że no nie jesteśmy, mam nadzieję, że każdy z nas widzi to, że ludzie na nas patrzą inaczej, że na nas jakoś tam reagują, że to nie jest tak, że jesteśmy im obojętni w naszej wierze. Obserwują nas, przyglądają nam się w tych różnych interakcjach, które z nimi mamy. No jest, mamy wpływ na tych ludzi. Ważne, żeby ten wpływ był tym chrystusowym wpływem, żeby był tym wpływem Ducha Świętego, żebyśmy o tym pamiętali i pilnowali też siebie, tak? Żeby nie dać plamy, żeby też nie zhańbić tego świadectwa, nie zniszczyć tego. I żeby te owoce były trwałe. Tak, żeby owoc był trwały, żeby się pomnażał. Tutaj dokładać wszelkich starań, żeby to świadectwo chrystusowe w nas wzrastało, żebyśmy się nie zatrzymali też na jakichś tam już naszych doświadczeniach i wspominali, jak to kiedyś Pan Bóg do nas mówił i nas używał, ale żebyśmy dzisiaj dalej byli w tym miejscu: Panie, oto jestem Twój, użyj mnie, posługuj się mną, działaj w moim życiu. Więc o to chcemy się modlić i do tego się zachęcać. A ja jeszcze tylko zapytam, czy myślicie, bracia, że ten przykład Starego Testamentu, że jednego Żyda uchwyci się 10 ludzi z narodów, to jest jeszcze przed nami, czy już? Bo ja czekam o taki czas, że przyjdą, na przykład jak będzie jakiś wielki ucisk albo coś, jak w naszym domu się spotykamy, to że będą, tam ktoś będzie szukał schronienia z tych pogan i że będzie chciał właśnie się uchwycić. Tak czekam na te czasy jeszcze, no bo wiadomo, no dzisiaj to ciężko się głosi, bo wokół nas, słuchajcie, chrześcijanie, wszyscy wierzący. W razie życie byli pokrzywdzeni i dostali patogi ostatnio, rozproszeni byli i pobici. No. Biblia mówi, że Żydem nie jest ten, który się urodził z ciała, tylko z ducha. Nie? Ktoś nim wewnętrznie. Tak, obrzezany na sercu. Także dzisiaj ludzie patrzą i przyjdzie czas, nawet że pójdziemy za wami, posłyszeliśmy, że z wami jest Bóg. Tak, to myślę, że jeszcze te czasy w wielkim ucisku dużo ludzi może wyjść. Tych, którzy dzisiaj patrzą, obserwują, patrzą. No tak jak z Egiptu. Z Izraelem wyszło sporo ludzi z narodu, prawda? Oczywiście. Czyli tak mówi się, tak, nie wiem, ja mam takie odczucie i tak wiem, jak ja to rozumiem. Może jestem w błędzie, bardzo proszę mi poprawić, bo tak jak mówię, ja nie idę długo za Panem. Mówi się o wielkim przebudzeniu, tak? Ale ja, słuchajcie, tylko czytam sobie Boże. Ja raczej nie czytam kościoły, tylko o tym, że będzie wielkie odstępstwo tuż przed przyjściem 10 Pana. 10 panien wszystkie zasną, pisze. Właśnie, no jakoś tak nie bardzo to rozumiem. Nie widzę tego w Słowie Bożym. Nie wiem, mówią o późnym deszczu też, nie? Często ja jakoś to rozumiem, ale też tego nie widzę. Miłość pisze przy końcu, miłość wielu oziębnych, no miłość kościoła. Nie? Ale te przebudzenia wielkie to już były po tych bracia w Anglii, gdzieś tam indziej, prawda? No przecież no, tysiące, no, tysiące no, ludzi przez nich wyszło. Argentynie tam było, ale Polska, ja bym bardzo Polska chciała, ja naprawdę mogę się o to, żeby nasi najbliżsi, żeby kościoły się katolickie nawracały. Tak? Tylko coś powiem. Zobaczcie, jak się jednego głodnego znajdzie, to się go nakarmi, ale milionów głodnych nie można nakarmić. I nawet by to fizycznie było strasznie niemożliwe, żeby im coś więcej o Bogu powiedzieć. Oni usłyszeliby tylko taką prostą Ewangelię. Jesteś grzesznikiem, Bóg cię zbawił przez Chrystusa. I nic by więcej się nie mogli. Oni by nawet nie dojrzeli. O dojrzałość duchową nie chodzi, tak? Znaczy, teraz nie możesz patrzeć naszymi ludzkimi oczyma na Boga. No też jeżeli prawda, mamy też to przebudzenie w Walii, no to tam nie było setek Bożych robotników, tam po prostu Bóg działał, bo się w nich robił swoje dzieło i gdybyśmy chcieli temu zaprzeczyć, powiedzieć, niech to się nie stanie, bo my nie jesteśmy gotowi, nie przygotowani, no to nie byłoby to takie Boże, tak? Także jeżeli w Bożym planie jest, żeby było jakieś przebudzenie, to Bóg się zatroszczy, żeby się uczyło i żeby to miało właściwy wymiar i i dobre owoce przynosiła, tak? Ale to, co się słyszy o tym, te nawoływania, o tym przebudzeniu, to już słyszymy to od lat, już jesteśmy, już teraz, zróbcie tylko jakiś krok. I no my, już, którzy się temu przyglądamy od lat, no patrzymy na to tak z takim, jakby to powiedzieć. Już sceptycznie dosyć. No sceptycznie i tak to już nawet jest takie, przestaje w ogóle, ci ludzie tracą wiarygodność w ogóle, którzy no świadkowie też, koniec świata. Także no chcielibyśmy, ja to się modlimy, żeby jak najwięcej ludzi było zbawionych, ale te takie ciągłe obiecywania, że za chwilę będzie pół Polski zbawiona albo cała Polska, no także wkładamy raczej między bajki. Ja nawet powiem, kochani, z tych paru lat, które takich niewielu tych lat, które do którego przyszłam do kościoła zielonoświątkowego i powiem, że ten kościół bardzo się zmienia, ale jak gdyby zbacza z tego kursu wyznaczonego przez te słowo. Nie wiem, do czego to doprowadzi, czy do kumenii, czy do czegoś innego, ale to nie jest ten kościół, do którego ja przyszłam kilka lat temu. I tak patrzę, zastanawiam się. Ale my też poszliśmy do wolnych chrześcijan i odeszliśmy od nich. Też widzimy takie różne rzeczy. W różnych miejscach. Nie odeszliśmy od kościoła, jako od kościoła ludzi wiary, nie tylko od krajów, które praktykują dla nas. Kościół stanowią ludzie. Tworzą ludzie. I jacy są ludzie, tacy, taki jest Kościół. Tak jest. Nie, Kościół jest na pewno święty i chwalny. My czasami mamy pretensje, przepraszam, do pastorów, do tych, co głoszą, ale tak zapytać się, a ile modlisz się o pastora? Dokładnie. Tak? Ile poświęcasz czasu na modlitwę za pastorem czy za tym, który głoszą słowo? Ale wiesz, że modlitwa to jest mało, bo pastor okaże się jest... po prostu, że w ogóle się nie modli. Tak? Ale ma też wielkie wymagania. Pastor nie jest świecznikiem sam w sobie, tak? I jeżeli widzimy u niego coś złego, czy u jego żony, to trzeba po prostu grzecznie podejść na osobności i powiedzieć, ale bracie, ale siostro. No jak nam nasz pastor w tym naszym kościele opowiadał o żonach pastorów, które chodziły w takich i w takich, i on się biednie nie mógł skupić, siedząc w ławie, no to trzeba pójść do takiej siostry, siostro, to się ubieraj bardziej skromnie, bo siedzisz w pierwszej ławce i cię wszyscy widzą. Ale to jest słabo, że mówię na temat ubioru. Ale no już mówię, ubiór to jest najmniejsze z tego wszystkiego, ale jak powiedzieli, my nie możemy głosić ostrego słowa, bo nam wszyscy z kościoła odpłyną, no to ja już wyjękam wtedy. Głosić się po to, żeby odpłać ucho. Ale jest najprostsza Ewangelia, jest bardzo, wiecie, jedno zdanie. Każdy, kto będzie wzywał imienia Pańskiego, zbawiony będzie, nie? To jest coś niesamowitego, wiecie? To jest coś niesamowitego. Ja tak czasami się nad tym zastanawiam. Ale jest tak napisane, kochani. Ja tego nie zmienię. Tak jest napisane w Bożym Słowie. Każdy, kto będzie wzywał. Więc możesz na morzu śmierci wezwać imienia Pańskiego i będzie zbawiona po prostu. Będzie zbawiony, no tak czy nie? Tak. I to jest cudowne. I to jest wspaniała nowina po prostu. To mnie cieszy. Tyle tylko, że jakkolwiek możemy się zgodzić, że jest w tym wielka prawda, tak? Że każdy, kto będzie wzywał imienia Pańskiego, zbawiony będzie, to ta Ewangelia taka no, pełna. Jakby to powiedzieć, no kluczowa jest taka, upamiętajcie się. Amen. Przybliżyło się Królestwo. Amen. I tak dalej. Także jakkolwiek jest to jednym z ważnych elementów tej Ewangelii, no to ta pełna Ewangelia mówi, upamiętajcie się, tak? Amen. Ale bracie, ty tak powiedziałeś, że na łożu śmierci wezmę. Posłuchajcie, tam nie pisze, kto zawoła imienia Pańskiego, tylko kto będzie wzywał, a to jest proces wielokrotny. Więc on jak grzeszył 100 lat i teraz umiera dzisiaj i dzisiaj zawoła do Pana, to jest tylko... Tam pisze, kto będzie wzywał. Czyli nie może to być ani raz, ani dwa, tylko to chodzi. Ale nie, po prostu, nie, żeby się nie zapędził. No nie, ale widocznie. Okej, tylko. Mieliśmy już kończyć. Tak. Modlić się. Mamy przecież łotra na krzyżu, no to w tym momencie raz wezwał, raz zawołał. Ale łotr był, który nie widział nic o Bożym życiu. Jeśli ty teraz kogoś mówisz i on wie, czym jest Boże Święte Całe życie, a on jest spekulantem i żyje sobie według swojego ciała, licząc na to, że na łożu śmierci ma jeszcze zielony guzik, który wciśnie, o Panie Jezu, no to nie, on wie, no. z jakich pobudek to zrobił. To też o tym mówimy, nie? Że takie dywagacje do niczego nie prowadzą. Ja dzisiaj na to, co powiedziałem, wymagałoby jeszcze wyjaśnienia pewnego, ale już będziemy się modlić. Ja powiem słowo, jak tonął Titanic, ludzie tonęli, to właśnie ktoś tam był wierzący. No i on podpływał do tego i tonęli ludzie. A jednemu nawet Uwierz, Jezus będzie zbawiony, czy już jesteś zbawiony, i to dopływał i w ostatniej chwili ratował tych ludzi. Nie wiemy tylko, czy ten ratunek... Na ile szczere to było to wezwanie? No to musiało być wtedy szczere, jak to nie, to człowiek się ratuje. Na przykład ktoś poznaje Jezusa, jak trwoga, to do Boga. Nie jest takie przekonanie się chyba. Już niedługo. Żyje po prostu swoim życiem. Później okaże się, że na końcu zawoła, no to dla mnie też tak, no ja nie bardzo. A ty całe życie starałaś się, szłaś prosto, biczowałaś, tak w cudzysłowie, nie bardzo mogę to jakoś też... Pan Jezus mówi o tych robotnikach winnicy. Czy jedną godzinę? Więc mamy też takie przypowieści, które pokazują, że tak długo jak człowiek żyje do ostatniego momentu, jest szansa. I tak naprawdę to zbawienie jest darem łaski. Tak. Ale oprócz tego Pismo mówi inne rzeczy w kontekście zbawienia, więc musimy wziąć i jedno wszystko, i drugie pod uwagę. Tak. Nie możemy teraz umierającemu człowiekowi powiedzieć, słuchaj, za późno dla ciebie, już nie mam dla ciebie żadnej dobrej nowiny. No nie. Jeśli dycha jeszcze, to mówimy, uwierz w Jezusa, jest dla ciebie nadzieja. Tak. Tak? Zawołaj Jego imienia, pokój. Wyznaj Jezusa Panem. Wyznaj swoje grzechy, wyznaj Go swoim Panem, jeszcze możesz znaleźć z Nim zbawienie. Proszę o przebaczenie. To jest łaska Boża. Wiemy, że to jest możliwe. Ale nikogo nie zachęcamy do tego, żeby teraz czekał na ostatnią chwilkę i tak jak brat mówi, nacisnął guzik i bo wszystko Bóg będzie dobrze. Indywidualnie. To wiadomo, że nie każdy drogi. Jedna siostra, starsza taka wiekiem, matka pastora, była w szpitalu i przywieźli samobójczyni, ale jeszcze nie umarła, ale była strasznie pogruchotana, bo spadła z któregoś tam piętra wieżowca. I nie mogła ani mówić, ani nic, po prostu no, tylko jęczała i ona tak do niej podeszła i mówi, dziecko, zrobiła straszną rzecz, straszną. Ale ja ci mogę powiedzieć, że możesz się uwolnić na koniec życia i że to... Ja się pomodlę. Mogę? Mrugnie okiem, że mogę. A ona tak mrugała i pomodliła się, a jej tak mówi, łzy popłynęły. I mówi, jeżeli uwierzyłaś, to zamrugaj. I ona, że zrozumiała, o co ta siostra się pomodliła, nie? Mówię, i naprawdę, i tej samej nocy umarła. Parę godzin później. Ale mówię, wolą Bożą jest, aby wszyscy przyszli do poznania prawdy i nie ginęli, ale mieli życie wieczne. Amen. Nic nie mogła powiedzieć ta kobieta, tylko mogła oczkami mówić. Ale też pisze, aby każdy, kto w niego wierzy, nie zginął, ale miał życie. Jak ktoś nie uwierzy, to to jest jedno, że mu się bardzo ściśle łączy. A ma się, rozumiesz, członków rodziny, czy nawet dzieci, jak ja mam syna, który był wychowany, szacunek do Biblii od był zawsze. I neguje. Nie chce powiedzieć, co zrobić. Mówi, że niby jest ufać Bogu, powierzać Go Bogu, ufać Bogu i młodym no, się. Ja wierzę, że będzie żył, no ale to wiesz, to jest tylko moja wiara w Bożą łaskę. No, wiara to jest taka a jak będzie jego osobisty wybór, Bóg na siłę nikogo nie zmusza do życia. Nikt. Ale też powierzamy Go Waszej modlitwie, bracia. Kiedy uwierzyłem, Pan da mi obietnicę, tak? Uwierz w Jezusa Chrystusa, a będziesz zbawiony tej drogi. W 85 nie, roku. Nie, tam tak nie jest, tam tak nie jest. Tak źle. A jak się pytać? Tak. Tam jest uwierz w Pana Jezusa, a będziesz zbawiony. Ty. I teraz druga część. Ty i cały twój dom. I twój dom. I twój dom. Czyli ty musisz uwierzyć i twój dom musi uwierzyć, żeby być z tym, doświadczyć tej obietnicy. Nie tylko to nie jest to, że ty uwierz, a będziesz ty zbawiony i twój dom. Ta powiedziała była kropka? Tam jest, proszę? Co tam było? Tam jest, no to jaki taki jest prosty sens biblijny. Jeśli ja uwierzę, to nie mam obietnicy, że cały mój dom będzie zbawiony. Jest napisane, uwierz ty w Pana Jezusa, a będziesz zbawiony. I dalej, ty i twój dom. I co dalej czytamy, że cały jego dom uwierzył i zostali ochrzczeni. Więc jeśli mój dom uwierzy, będzie zbawiony. Ale oczywiście jeśli nie uwierzy, to nie będzie zbawiony przez tak moją wiarę. Ale oczywiście to, ale jak najbardziej się z tobą całkowicie zgadzam, tylko chcę powiedzieć, myśmy w 85 roku uwierzyli, z żoną w 85 roku byliśmy chrzczeni, a nasze dzieci po prostu w zasadzie bez naszego udziału. W 86 roku przyjęli chrzest. Rok później. I jak gdyby ta dorosłe dzieci, tak? Nie, bo Pan tak. do mnie powiedział wyraźnie po prostu, to, powiedział do mnie to, że mój dom i mówię, w rok później dzieci moje też przyjęły czas. Ale znacie pewnie inne też historie braci, sióstr, którzy uwierzyli prawdziwie, służyli Bogu, a ich dzieci czy inni niestety nie uwierzyli, umarli niewierzące. No dzieci, też mamy takie historie, więc to by... Ale jak ludzie, więc Bóg żyje, jest nadzieja. Dzieci tak uwierzyły tak po prostu, córka i syn oczywiście uwierzyli po prostu. Ja mówię w zasadzie bez naszych udziału w tym sensie, żeśmy nie głosili, marnieli tak. po prostu, nie? Ale uwierzyli normalnie i na dowód wiary dali się ochrzcić po prostu i mówię w ciągu jednego roku, tak? Mhm. Szczęśliwi jesteście. Więc na pewno nasza wiara otwiera drogę naszej rodzinie do zbawienia. Jest, mają świadectwo, mają większą możliwość. Natomiast, tak jak mówię, często się powołujemy na tą obietnicę błędnie, w takim sensie, że to jakby automatycznie działa, że jak my uwierzymy, to wszyscy będą się na pewno nawrócą i będą zbawieni. No, Pismo nie daje takiej obietnicy. Mamy wiele przykładów w Piśmie, pobożnych, wierzących ludzi, którzy mieli bezbożne dzieci, niestety. Mamy królów izraelskich, naprawdę, którzy byli wielce pobożni, przeprowadzili reformę, a ich synowie zatracenia, służyli Baalom, Asztartom i innym bożkom. Mamy Adama i Ewę, którzy mają Kaina i Abla od samego początku, tak? No. Wierzącego Abla i niewierzącego Kaina. Mamy też Noego, po prostu, o którym Bóg wydał świadectwo, że był sprawiedliwy, tak? Tak? A nie jest napisane, że jego dzieci po prostu i żony, i jego dzieci, i jego synów byli sprawiedliwi, tak? No bo jest napisane, 8 ról zostało zbawionych, tak? Jak najbardziej. Zbawionych, tak? Ale tylko, ale przepraszam, ale tylko o Noem wydał świadectwo. Tylko o nim, a nie o jego na przykład synach czy synowych. Tak. A zostali zbawieni też po prostu. No, więc tutaj Boże miłosierdzie jest duże. Także na pewno póki żyjemy, mówię, jest nadzieja dla człowieka. I Amen. Choćby na tym łożu śmierci, jest nadzieja, więc tą Ewangelię mamy cudowną dla każdego człowieka, natomiast nikogo nie zachęcamy do tego, żeby czekał do łoża śmierci. Oczywiście, jak najbardziej. Ale mówiliśmy też wcześniej, zawsze i mówimy dzisiaj. Mówiliśmy tutaj wcześniej też o nagrodzie, która jest za naszą służbę i za jeżeli głosimy Słowo Boże, tak? Człowiek może nie zareagować w tej chwili na to słowo, tak? Ale Bóg może to słowo zapieczętować w jego sercu i może przypomnieć mu to słowo na łożu śmierci, dla przykładu chociażby. Tak, oczywiście. Dla przykładu. Tak. I taką mamy nadzieję, że tym, co głosimy, że Bóg ich kiedyś w łasce swojej przywiedzie do wiary i opamiętania. Ja? Pomódlmy się, Panie. A Tobie, Ojcze, za ten czas. Dziękuję, że to słowo za żywe słowo. Prosimy Cię o to, aby ono działało. Motywowało nas do tego, abyśmy byli solą ziemi, świadomością dla narodu, dla świata, dla swoich bliskich, dla swoich przyjaciół, dla sąsiadów, dla tych, z którymi obcujemy każdego dnia. Pragniemy, aby Twoja prawda, Twoje światło było rozlewane na serca każdego człowieka. Tak, każdy jest godzien, aby żyć. Panie, Ty oddałeś swoje życie za każdego z nas. Ojcze kochany, Ty umiłowałeś każdego człowieka. Spraw, Panie, aby miłość w naszych sercach była gorąca, aby każdego z nas, abyśmy patrzyli w każdym, kogo dzisiaj spotkamy na ulicy swojego brata, abyśmy widzieli człowieka zbawionego, radującego się, przebywającego w Twoim Królestwie. Ufamy, bo wierzymy, że dla Ciebie nie ma rzeczy niemożliwych. Dlatego powierzamy się całkowicie Twojej łasce. Dziękujemy za nią i ufamy, że doprowadzisz nas już do bramy zwycięstwa. Chwała Tobie. Amen. Amen. Panie, modlę się o tę jedność, o którą Ty się też modliłeś. Tak, Panie. Mówiąc, prosimy. Tak jak gdybyś jedno z Ojcem, abyśmy my byli jedno z Tobą, Panie. Modlę się dla siebie i dla każdego z nas o tę jedność, Panie, z Tobą, taką blisko, jaką miałeś z Ojcem. W imieniu Twoim, w imieniu Jezusa Chrystusa. I dziękuję Ci, Panie, że z Tobą wszystko jest możliwe. Amen. Amen. Panie, daj, byśmy wszyscy wzrastali w poznaniu Ciebie, w miłości do Ciebie, w posłuszeństwie Tobie, w całkowitym poddaniu naszego życia, wszystkich sfer naszego życia, Twojemu panowaniu. I daj nam oglądać więcej i więcej Twojej łaski w naszym życiu, zwycięstwa nad tym światem, nad słabością naszego ciała, nad grzechem, nad szatanem. Daj nam oglądać więcej i więcej Twojej łaski, Twojej mocy w naszym życiu. Tych cudownych doświadczeń, o których czytamy, o których słyszymy. Panie, tych rzeczy codziennych w naszym pokornym naśladowaniu Ciebie, w wiernej pracy dla Ciebie, w spełnianiu naszych obowiązków sumiennie, prosimy, działaj w nas, prowadź nas, abyśmy jaśnieli jak to światło w tym świecie, tam gdzie nas postawiłeś, z tymi wyzwaniami życiowymi, które przed nami są. Pomóż nam, Panie, ufać Tobie i trzymać się Ciebie i nie załamywać się, gdy przychodzą jakieś przeszkody, gdy przychodzą jakieś niepowodzenia. Pomóż nam za Tobą wiernie kroczyć i ufać Tobie i doświadczać Twojej łaski, Twojej mocy w naszym życiu, nawet w pośród naszej słabości. Pomóż nam pamiętać, że kiedy my jesteśmy słabi, Ty jesteś mocny i że prawdziwie wszystko możesz, mimo wielu naszych ograniczeń. Daj, by nasze oczy były zwrócone na Ciebie i abyśmy wpatrzeni w Ciebie, Panie, doświadczali też tej przemiany, której dokonuje Twój Duch, z chwały w chwałę, w Twój obraz. Prosimy, daj nam wzrastać w Tobie, oglądać więcej i więcej Ciebie w naszym życiu, a Tobie niechaj płynie cześć i chwała. Panie, Tobie oddajemy dziękczynienie, Tobie uwielbienie, bo Ty jesteś źródłem, Ty jesteś sprawcą wszelkiego dobra w naszym życiu. Od Ciebie pochodzi wszelki dobry dar. Bądź wywyższony, Panie i Boże nasz. Amen. Amen. Amen. Miło Was widzieć. Myślałem o Was. Nie? Kto wie, czy po Twoim myśleniu? Żeby mi przypomniała, czy to było 3 tygodnie, czy 2, w tym sensie niedawno, no, ale na tyle, na ile się nie widzieliśmy, to niedawno. No, dawno. Poprosiliśmy Ewuję, żeby nas dzisiaj po nas przyjechała i nas przyniosła. No, proszę. Bo chciała to zrobić kiedyś. A ja mówię, czy to byłoby możliwe dzisiaj. Ewa mówi, nie ma sprawy. Że możemy się wzajemnie zachęcać po prostu, tak? Cieszymy się, że nas odwiedziliście, zachęciliście. Chwała Bogu. Mam nadzieję, że i Wy zachęcamy. Tak, jestem zachęcony, bracie. Ja też dużo mówię, dobrze, było, dobrze jest tak, wiesz, odświeżyć znajomość, nie? No, tak. Widzę, że i Mariusz, i Twoje imię to zapomniałem, bracie. Adam. Teraz już tak, przypominam sobie, że chwała Bogu. Chwała Panu za każdego brata i siostrę, za każdego pastora, za każdy zbór. Tak jest. Dzięki Bogu za Jego dzieło. Błogosławmy i módlmy się o zbory, o pastorów, o starszych i tak dalej, tak. I tak dalej. Oni potrzebują naszych modlitw. Potrzebują. Tak jak mówisz, bracie, łatwo jest krytykować, ale trudniej się jest modlić i być wsparciem. Tak, to prawda. Poczekaj, muszę się Kończymy Asiu i Andrzeju. Pozdrawiamy serdecznie Was. Będziemy wiedzieli, kto do nas pisze. Kto do Was pisze? Dobrze, będę wiedział. Tak, byliście tam? Na tym ja akurat pracuję. W sobotę, w sobotę. Oficjalny list, że odchodzimy, że się z tym nie znamy i nie chcemy już być oficjalnymi. Słyszę się, że coraz więcej.